रोशनी आई और गई और आंख से मालूम पड़ती है, आंख से रोशनी और अंधकार मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है। देखो अच्छा, अब आपको अपना मन देखना हो कि है कि नहीं, जरा जांच की रीति देखो। सब चीज की जहां वकील की जांच, वकील की जांच डॉक्टरी की रीति से नहीं की जाती, और डॉक्टरी की जांच वकील वकालत की रीति से नहीं की जाती। प्रत्येक वस्तु वो जांचने का है। अच्छा, आपका मन है कि नहीं आपके दिल में है? ये बात देखने के लिए बाहर की लाइट की जरूरत है नहीं है ना? रूमाल होने की जरूरत है कि नहीं है? अच्छा, आंख होने की जरूरत है कि नहीं है? आप अपने मन में देखो, आंख बंद करके आपको कौन देखता है? तो आपका दुश्मन दिखता है कि आपका दोस्त दिखता है? तो यदि आपका दुश्मन आंख बंद करने पर दिखता है तो आपके हृदय में द्वेष है, वो द्वेष की संगत है, द्वेषाकार संगत है। और यदि आंख बंद करने पर आपका दोस्त दिखता है तो रागाकार संगत है। ये दोनों अंतःकरण की अशुद्धि है। बाहर से जो इष्ट अनिष्ट करने वाले हैं उनको भीतर ले जा करके बैठाने वाला ये मन, आप विचार करके देखो, वो बिल्कुल झूठे हैं। जिसको तुमने इष्ट माना है वो भी झूठा है, माने राग जिससे किया वो भी झूठा, और जिससे द्वेष किया वो भी झूठा। क्योंकि ये इष्ट और अनिष्ट के कर्ता है, ये तुम्हारे मन का एक भाव ही है। तो जरा शत्रु और मित्र से खाली करो अपने मन को, देखो क्या क्या मजा आता है। अरे हाँ महाराज, अब हमारा मन खाली है। तो ये भरा हुआ या खाली मन ये कौन देखता है? बोले मैं देखता हूं। कैसा? तो मन दिखता है मैं से। अब देखो आपका मैं कैसा है, जरा मैं को देखने के लिए क्या चाहिए ये विचार करो। तो यदि आप ये देखोगे कि मैं मनुष्य हूं, तब आप मन से देखोगे। यदि ये देखोगे कि मैं ब्राह्मण हूं तो मन से देखोगे। यदि आप ये देखोगे कि मैं पशु हूं, पक्षी हूं, देवता हूं, दानव हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, तो आप मन से देखोगे। जरा मन में कोई आकार बाहर से मत आने दो, बाहर के किसी भी आकार को मन में प्रतिबिंबित मत होने दो। अपने आप को देखने के लिए मन की जरूरत नहीं है, मन आपको नहीं देखता है, आप मन को देखते हैं। मन सोता है, मन कल्पना करता है, मन शत्रु मित्र देखता है, मन राग द्वेष करता है। अपने आप को देखने के लिए अच्छा, यदि आप ये देखना चाहेंगे कि इस समय दिन है कि रात, तो आप मन से देखेंगे। यदि आप ये देखना चाहेंगे कि ये हम घर के भीतर बैठे हैं कि बाहर, तो आप मन से देखेंगे। यदि आप ये देखेंगे कि हमारा शरीर देवता का है कि दानव का, स्त्री का है कि पुरुष का, तब आप मन से देखेंगे। जरा और चश्मा उतार के रख दो, है ना? जरा चश्मा उतार के रख दो, फिर बोले कि हाँ जी मैं हूं तो सही, करता है तो सही आप। परंतु आप इतने लंबे चौड़े हैं, अविषय प्रत्यगात्मनी अविषय। देखो सुषुप्ति भी विषय है, आप बिल्कुल ध्यान में रख लेना, सुषुप्ति भी विषय है, समाधि भी विषय है, बोला मैं विद्वान बुद्धिमान हूं का ये भी विषय है, और आप बिल्कुल साक्षी हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे पहले पीछे या वह मैं, ऐसा ही अविषय है आत्मा। तो इसमें आप करते क्या हैं कि विषय और विषय के धर्म उनका अपने में आरोप कर देते हैं, माने खुद उनके ऊपर चढ़ बैठते हैं, खुद उनके ऊपर चढ़ बैठते हैं। आप धर्मी से अपने आप को जोड़ते हैं। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि महात्मा जी आप ये तो बताइए कि कलकत्ते में हमारे मित्र करोड़ी भर पेट रहते हैं, वो इस समय क्या कर रहे हैं। तो महात्मा जी बोले कि देखो, हमारे पास बहुत से कारखाने हैं, हजारों लाखों कारखाने हैं, बोला उस कारखाने में कितने करघे हैं और इस समय कितने चल रहे हैं, इसको वहां वहां के मैनेजर जानते हैं, बोला उसमें किसका हाथ कट गया और किसको कितना हर्जाना देना पड़ा, है ना, ये वहां वहां के मैनेजर जानते हैं। तो जिस शरीर में कोई काम हो रहा है उस शरीर में रहने वाला मैनेजर उसको जान रहा है, और हम तो बेफिक्र हैं। इस शरीर का मैनेजर इस शरीर का जानता है, उस शरीर का मैनेजर उस शरीर का जानता है, चंद्रलोक का मैनेजर पितृलोक का जानता है। क्या मालिक जो है वो एक एक सूत और एक एक करघा और एक एक थान, है ना, और एक एक मशीन की खराबी और गड़बड़ी गिनता रहे तो मालिक पागल हो जाएगा। हमको एक सेठ ने बताया, हो हमको एक सेठ ने ये बात बताई, बड़ा सेठ है, उसने कहा कि महाराज अगर मैं बताऊं कि आज हमारे पास इतना रुपया है तो मैं झूठ ही बोलूं, क्योंकि हमको मालूम नहीं है ना, ये बात हमको मालूम नहीं है। अगर हम रुपए की गिनती अपने रुपए की गिनती नहीं बता सकते, हाँ मालूम करना हो तो हम मालूम कर सकते हैं, वो बात दूसरी है। तो ये जो ज्ञान स्वरूप है ना, ज्ञान स्वरूप ये न विषय है न विषय है, आप तो बस सारी दुनिया में जो सिद्धांत है उससे वेदांत की क्या विशेषता है, तो उससे वेदांत की ये विशेषता है कि लोग आत्मा को विषयी के रूप में जानते हैं, देसी काली विषयी, और वेदांत कहता है कि आत्मा है ना न विषय है न विषयी है, विषय और विषयी दोनों जिसमें भासते हैं वो है, और विषय विषयी दोनों की अत्यंता भाव का अधिष्ठान और दोनों के अत्यंता भाव का प्रकाशन होने से ये आत्मा अद्वितीय सत्य है और विषय विषयी दोनों मिथ्या है। अशुभानि निराचस्ते तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासो विषय सद्धर्मणां सर्वो हि पुरोवस्थिते विषये विषयांतरं अध्यस्यति जुष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि। उच्यते न तावदयमेकान्तेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धे। आपको सुनाए जितना भी कर्म होता है वो अन्य की प्राप्ति के लिए होता है, प्राप्त की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं होता, अप्राप्त की प्राप्ति के लिए कर्म होता है। जैसे हम पांव से चलते हैं तो कहीं पहुंचने के लिए, हाथ से कुछ उठाते हैं तो दूसरी चीज को उठाते हैं, मुंह से कुछ बोलते हैं तो कोई बात दूसरी बात बोलते हैं, बात बोली नहीं जाती, हाथ किया नहीं जाता है ना, पांव के पास जाया नहीं जाता, तो इसको कर्तृकर्म विरोध बोलते हैं। जो कर्ता होता है वही कर्म नहीं होता। तो ये जो कर्म संबंधी नियम है, यही नियम ज्ञान संबंधी भी है। बड़े ही विचित्र है कि हम जिसको जानेंगे वो विषय होगा, हम जिसको जानेंगे उससे हम न्यारे होंगे। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए ज्ञान की भी जो क्रिया होती है, ज्ञान का भी जो व्यापार होता है, वो चाहे भ्रांति सिद्ध अथवा विचार सिद्ध, अन्य को जानने के लिए ही होता है। स्वयं स्व को जानने के लिए ज्ञान का व्यापार भी नहीं होता, माने ज्ञाता ही ज्ञेय नहीं हो सकता, कर्ता ही कर्म नहीं हो सकता, ज्ञाता ही ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, कर्ता ही कर्म का विषय नहीं हो सकता। ये दोनों स्थान पर नियम समान नहीं है। तो एक विषय का ज्ञान होता है और एक विषय को देख करके ज्ञानाकार वृत्ति होती है, अभिमान होता है कि मैंने जाना। तो ये जो अर्थ है, विषय है और विषयाकार वृत्ति है और विषयाकार वृत्ति का ज्ञाता प्रमाता है, ये तीनों तीन हैं कि एक है? देखो ये स्पष्ट मालूम पड़ता है कि अर्थ से और वृत्ति से ज्ञाता विलक्षण है, क्योंकि अर्थ और वृत्ति में इदंता भासती है और अहम में इदंता नहीं भासती, अनिदंता भासती है। एक तो इदम, इदम माने यह, और अनिदम माने यह नहीं। आप विचार करके देखो कि विषय से मैं पृथक हूं ये भासता है और वृत्ति से भी मैं पृथक हूं ये भासता है, पर मैं से मैं पृथक हूं ये नहीं भासता। परंतु मैं भी तो अनेक रूप भासता है, कभी पापी मैं भासता है, कभी पुण्यात्मा मैं भासता है, कभी रागी मैं भासता है, कभी द्वेषी मैं भासता है, और कभी सुखी मैं भासता है, कभी दुखी मैं भासता है। तो इस मैं में भी मालूम पड़ता है कि कुछ थोड़ी सी इदंता मिश्रित हो गई है, यह पना मिल गया है, और इदम और अनिदम दोनों के समाहार से, दोनों के मिश्रण से ये अहम ग्रंथि भास रही है। ये अहम केवल त्वम नहीं है, ये अहम केवल इदम नहीं है, और ये अहम केवल अनिदम नहीं है। तो दो अंश स्पष्ट रूप से मालूम पड़ते हैं। अब देखो, यदि आपको घटपट आदि विषय जो हैं वो बदलते हुए मालूम पड़ते हैं और घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति, मठाकार वृत्ति बदलती हुई भासती है नारायण, तो मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, सवेरे मैं पापी और दोपहर को पुण्यात्मा है, और शाम को रागी और सवेरे द्वेषी, और दिन भर में 17 बार सुखी और 17 बार दुखी। तो जो भी ये बदलती हुई चीजें हैं उनमें एक न बदलती हुई संविद है कि नहीं है। तो देखो अहमर्थ में भी जड़ता है, वृत्ति में भी जड़ता है, विषय में भी जड़ता है, और संविद जो है वो स्वयं प्रकाश है। संविद में भेद नहीं होता। यदि ऐसा कहो कि जो अहमर्थ है सोई संविद है, जो मैं है वही संविद है, तो फिर बदलने वाले मैं से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। तो बोले ये कहो कि मैं बदलने वाला हूं और संविद दूसरी है, तो तुम्हें अपने बदलने का बोध ही कैसे होता है? यदि तुम संविद न होते तो तुम्हें अपने में परिवर्तन का बोध न होता। तो तुम स्वयं संविद हो, अनात्म धर्म का अपने में अध्यास करके अपने को बदलने वाला मान रहे हो। तो धर्म का अपने में अध्यास, धर्मी का अपने में अध्यास, धर्म धर्मी के सत्यत्व का अपने में अध्यास। नारायण। तो अच्छा कहो कि हम बदलने वाले मैं हैं, तो इसका मतलब हुआ कि तुम जड़ हो ने? तो ये जो अहम और इदम दोनों भासते हैं, इसका अधिष्ठान कोई जड़ है कि चेतन है? यदि अहम और इदम दोनों का अधिष्ठान, जैसा कि बौद्ध मानते हैं, है ना, जैसा कि चार बाप मानते हैं, अहम और इदम दोनों का अधिष्ठान जड़ ही है। ये जो मैं मालूम पड़ता है सो, और जो यह मालूम पड़ता है सो, जड़ में ही पैदा हुए हैं, जड़ में ही रह रहे हैं, जड़ में ही लीन होते हैं। तो यदि ये बात मान ली जाए तो अहम और इदम दोनों जड़ होंगे और इनका अधिष्ठान भी जड़ होगा, तो अचेतन में ही अचेतन का व्यवहार हो रहा है। भामतीकार ने कहा कि इस प्रकार विषय को, अहमर्थ को और अधिष्ठान को जड़ मानने से यही होगा कि अंध सेवांध लग्नस्य विनिपात पदे पदे, खुद अंधा और अंधे के पीछे चल रहा। तो जब अंधा अंधे के पीछे चलेगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? विनिपात पदे पदे, पद पद पर गिरना होगा। अच्छा ये कहो कि अहमर्थ ही संविद है, इसके सिवाय और कोई संविद नहीं है। तो यदि अहमर्थ ही अहमर्थ माने मैं पद का अर्थ, जरा और खुलासा करके इसको समझ लो कि जैसे हम बोलते हैं ना, मुंह से बोलते हैं निमंत्रण पत्र, मुंह से बोलते हैं घड़ी, तो घड़ी हमारे मुंह में है कि मुंह के सिवाय और कुछ है? तो देखो घड़ी शब्द हमारे मुंह में है और घड़ी हमारे हाथ में है, निमंत्रण पत्र शब्द हमारे मुंह में है और निमंत्रण पत्र हमारे हाथ में है। तो शब्द और अर्थ में क्या भेद हुआ? शब्द हुआ मुंह में और अर्थ हुआ हाथ में, ये अर्थ होता है बोला। तो अहमर्थ माने जो मैं हम मुंह से बोलते हैं, इसका घड़ी सरीखा अर्थ माने जिसको हम मैं बोलते हैं वो मैं क्या चीज है। तो यदि वो सब शरीर में अलग अलग हो गए तो उसका जो भेद है वो जड़ होगा कि चेतन? अलगाव जो है उसका भेदक क्या होगा, अवच्छेदक क्या होगा, उसको अलग अलग करने वाली चीज क्या होगी? हाँ, वो जड़ द्रव्य के आश्रित होगा, देश के आश्रित होगा, अहम अहम काल में फुरता होगा, हैं? वो तो या फैलने सिमटने वाला होगा या प्रत्यय के रूप में बदलने वाला होगा, हैं? तो वो साधिष्ठान है कि निरधिष्ठान है? यदि उसका अधिष्ठान जड़ है तो जगदांध्य प्रसंग है, और यदि उसका कोई अधिष्ठान नहीं है तो ये निरधिष्ठान शून्य में ये आए कहां से। इसलिए अहम, वृत्ति और इदम, इन तीनों का प्रकाशक एक निरवच्छिन्न संबित स्वीकार करना चाहिए। एक ऐसा अनंत ज्ञान है जिसमें न जन्म है, न मृत्यु है, न परिवर्तन है। एक ऐसा अनंत ज्ञान है जिसमें न आना है, न जाना है, न फैलना है, न सिकुड़ना है, न बाहर है, न भीतर है। एक ऐसा अनंत ज्ञान है, जो न विषय है, न वृत्ति है, न बदलने वाला अमर्थ है। ऐसा अनंत ज्ञान है। वो अनंत ज्ञान कौन है? कि वो अनंत ज्ञान तुम हो। तुम ऐसे सुंदर हो जिसमें सारी सुंदरता कल्पित है। तुम ऐसे मधुर हो जिसमें सारी मिठास कल्पित है। तुम ऐसे सत्य हो कि संसार के सारे सत्य तुम्हारे अंदर बिना हुए भासते हैं, मिथ्या हो जाते हैं। तुम ऐसे ज्ञान हो जिसमें जड़ता और चेतनता का कोई भेद ही नहीं है। ऐसा है तुम्हारा आत्मस्वरूप। तो हे भगवान, कहो कि ये ज्ञान ही कभी लीन रहता है, कभी प्रकट होता है। आपको जरा दोष नाम की क्या चीज होती है उसके बारे में बोलने में जो दोष होता है ना, कोई चीज आपको दिखाई पड़े तो जैसे ये निमंत्रण पत्र आपको दिखता है। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये निमंत्रण पत्र कहां दिखता है? भले तुम कहो कि प्रकाश में दिखता है, मानते हैं, कहो आकाश में दिखता है, मानते हैं, आंख से दिखता है, आंख में दिखता है, ये कहो मानते हैं, हृदय में दिखता है, मानते हैं, परंतु अगर ये कहो कि ये निमंत्रण अपने है ना, स्वयं अपने आप में दिखता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्योंकि एक ही वस्तु आधार और आधे दोनों नहीं हो सकती, आश्रय और आश्रित नहीं हो सकती। आश्रित वस्तु दूसरी होती है और आश्रय वस्तु दूसरी होती है। तो निरूपण में दोष क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को आत्माश्रय बोलते हैं कि वो अपने में है, अपने में आप ही प्रकाशित हो रही है, तो इसको बोलने का आत्माश्रय दोष बोला जाता है। अब बोले भाई, प्रकाश में निमंत्रण पत्र और निमंत्रण पत्र में प्रकाश है, निमंत्रण से प्रकाश की सिद्धि हुई और प्रकाश से निमंत्रण की सिद्धि हुई, रोशनी से घड़ी की और घड़ी से रोशनी की, तो इसको बोलने में अन्योन्याश्रय दोष मानते हैं। ये सापेक्ष वस्तु हो गई, सिद्ध नहीं हुई। बोला तो एक ही वस्तु सिद्ध और साधक नहीं होती, और दो वस्तु आपस में एक दूसरे के आश्रित नहीं होती, उनके लिए तीसरा होता है। अच्छा, तो कहो उसके वो, उसके वो, उसके वो, है ना? जैसे घड़ी प्रकाश में, प्रकाश आकाश में, आकाश घड़ी में, ऐसे बोलो तो बोले इसको चक्र का पत्ति दोष बोलते हैं, ये भी गलत है। ये तीन नहीं होंगे। अच्छा बोलो चार हैं, तब और बढ़ाते जाना पड़ेगा, चार के लिए पांच चाहिए, पांच के लिए छह चाहिए, अनवस्था दोष होता है। और कोई बात बिल्कुल असंगत बोली जाए, जैसे मैं नहीं हूं, ये बात बिल्कुल असंगत है, मम मुखे जव्वा नास्ति, तो इसको बदतो व्याघात नाम का दोष बोलते हैं। तो वेदांत की भाषा समझने के लिए उसके बोलने की शैली भी समझनी पड़ती है। आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रिकापत्ति, अनवस्था और बदतो व्याघात, इन पांच दोषों से रहित रीति से वस्तु का प्रतिपादन करना पड़ता है। तो अब कोई ये देखो कि जो विषय भासता है तो विषय अनेक भागते हैं और अनेक विषयों में भेद भी भागता है। जैसे विषय अनिर्वचनीय है वैसे उनका भेद भी अनिर्वचनीय है। अच्छा, अनेक वृत्तियां भागते हैं, जितनी वृत्तियां भागती हैं वो प्रागभाव प्रतियोगिनी होती हैं, माने पहले नहीं होती हैं फिर बनती हैं। अच्छा, और दृश्य होती हैं, भला सापेक्ष होती हैं, प्रकाशक प्रकाश्य होती हैं, प्रकाश्य उनका विषय भी होता है, उनका आश्रय भी होता है वृत्तियों का। जैसे घट पटादि उनका विषय है और हम जो है उनका आश्रय है, और उनका ध्वंस भी होता है और वो परस्पर भिन्न भी होती हैं, बोला। तो इन वृत्तियों का प्रागभाव प्रतियोगिनी सविषया साश्रया सध्वंसा और परस्पर भिन्न जो वृत्ति है वो अपने को जाहिर करने के लिए आत्मसत्ता की संविद की अखंड संविद की अपेक्षा रखते हैं। हाँ, नहीं तो वृत्ति जो है वो तत्व नहीं होगी। अब अहमर्थ में आरोपित जो है विषयवत्व और वृत्तिमत्व, तो मैं घड़े का मालिक हूं, मैं चित्त की एकाग्रता का मालिक हूं, जब चाहूं जब चित्त एकाग्र कर लूं, मैं बुद्धि का मालिक हूं, मैं राग द्वेष से गिरा हुआ हूं, मैं सुख दुख से बना हुआ हूं, ये सब जो अन्य धर्म को अहम के साथ मिला लेते हैं और स्वयं अन्य धर्म पर आरूढ़ हो जाते हैं, इसी का नाम तो अध्यास है। अच्छा, तो कहो भाई कि संविद और संविद के विषय, चाहे सुखी दुखी कर्ता भोक्ता रूप से अहंकार को कहो और चाहे प्रमाण जन्य प्रमाण का जो फल है प्रमा उसके रूप में कहो, चाहे प्रमेय विषय के रूप में कहो, हैं ये जब हैं तब संविद भासती है, संविद है, और जब संविद है तब ये हैं, इनका परस्पर सहभाव है। इसलिए दृश्य से अलग संविद नहीं है और संविद से अलग दृश्य नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। तो नारायण यहां भी संविद का विवेक नहीं हुआ, क्योंकि जो दृश्य हैं वो कितनी बार होते हैं जाते हैं। आप देखो ज्ञान का एक और विभाग देखो, एक बनाने वाला ज्ञान, एक होने वाला ज्ञान, एक है रूप ज्ञान, है ना। बनाने वाला ज्ञान कर्म के साथ मिला हुआ है और होने वाला ज्ञान काल और द्रव्य के साथ मिला हुआ है, और है रूप ज्ञान जो है वो फैलते सिकुड़ते अंतर बही और बदलते हुए सावय काल और मरते जीते विषय इनसे बिल्कुल विलक्षण संविद रूप है। ये विवेक के लिए सब जानना पड़ता है, बोला। अच्छा, तो आओ अब ये प्रश्न है कि ये जो दृश्य नाम की वस्तु है, देश वाली काल वाली वस्तु वाली है, वस्तु वाली अनेक आकार वाली वृत्ति वाली है ना अभिमान वाली, ये जो दृश्य नाम की वस्तु है ये कभी भासती है कभी नहीं भासती है, बदलती है, अनेक पूर्व पूर्व संस्कार से विचित्र विचित्र रूप धारण करती है और वर्तमान संस्कार से उत्तर रूप ग्रहण करती है। ये जो है ये एक संस्कार के धक्के से दूसरी वासना पैदा होती है, उसके संस्कार के धक्के से दूसरी वासना पैदा होती है, और भिन्न भिन्न विषय के रूप जो हैं वो भासते रहते हैं और संविद एक रहती है। तो ये क्या अभिप्राय हुआ कि इदमाकार दृश्य और अनिदम संविद, इदंता नास्कंदित इदंता के स्पर्श से रहित, इदंता से अनाक्रांत, इदंता से अनास्कंदित, इदंता से असंस्पृष्ट जो अनिदम है वो इदंता के सब दोषों से रहित है। इदंता में काल है उसमें काल नहीं है, इदंता में देश है उसमें नहीं है, इदंता में वस्तु है उसमें नहीं है, इदंता में कर्म है दुख है सुख है, इदंता में परिवर्तन है, इदंता में प्रमा है और इदंता में भ्रम है। इदम में ही प्रमा भ्रमाध्यास दोनों है, हो आदा प्रमा भी उसी में है और भ्रमा भी उसी में है। ये सब इदंता के अंतर्गत हैं। और अनिदम जो संबित है, अनिदम जो संबित, तो ये विवेक है कि नहीं, तो विवेकाग्रह निबंधन ही ये भ्रम है। इदम और अनिदम का ठीक ठीक विवेक न होने से अब अनिदम जो है वो स्वयं प्रकाश है, इदम जो है वो परम प्रकाश है। इदम और अनिदम का विवेक कर लो, इदम विषय है ना, इदम विषय है, परम प्रकाश है, आश्रित है ना, अन्य अन्य की अपेक्षा से, संबित की अपेक्षा से सिद्ध है ना। तो स्वतः सत्ता इदंता की स्वतः सत्ता नहीं है। तो संबित और दृश्य का परस्पर सहभाव भी नहीं है। देखो ये बात कहने की थी कि संबित जो है वो अबाधित है, अबाधित माने संबित के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं किया जा सकता और इदंता के मिथ्यात्व का निश्चय किया जा सकता है। तो ये जो स्वयं प्रकाशमानता रूप संबित है ये अबाध्य है और इदंता रूप जो सुखी दुखी कर्ता भोक्ता आदि रूप अहमर्थ है ना, जो राग द्वेष है, जो प्रत्यय है, जो प्रत्यार्थ विषय है, का ये सब जो है ये बाधित प्रकाश है, बाधित प्रतीति है। तो ये सत्य का मिथ्या के साथ जो अविवेक के कारण मिश्रण है ना, अविवेक के कारण ही इसकी सत्ता है, अविशेष के अविवेक के कारण ही इसमें वृत्याकारता है, अविवेक के कारण ही इसमें फलाकारता है, ये प्रमा भी है तो भी अविवेक से, और भ्रम भी है तब भी अविवेक से, अविद्यामूलक है, सब के सब अविद्यामूलक है। इसलिए नारायण अब ये विषय और विषय के धर्मों का अध्यास कैसी इस प्रत्यगात्मा में है नारायण। तो देखो अविवेक भी अविवेक से ही होता है, ये समझना। तो अब देखो ये जो आत्मा है ये स्वयं प्रकाश है, एक माने एति इणगतम, एति इति एका, एक को एक क्यों बोलते हैं, जैसे गोत्व नाम की एक वस्तु है, गोत्व गाय गायपना, वो काली गाय में, लाल गाय में, धौरी गाय में, छोटी गाय में, बड़ी गाय में, वो गायपना अनुगत होता है। तो गायपना एक होता है और गाय अनेक होती है। गायपना जो है वो सामान्य रूप है, अब ये देखो। तो जैसे गायपना सब गायों में एक है, वैसे सब दृश्यों में सत्ता सामान्य एक है, उसको एक बोलते हैं। तो जैसे घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, ज्ञानत्वेन ज्ञान एक है, घट पट मठ अलग हैं, परंतु ज्ञान रूप से ज्ञान एक है। जैसे हजार गायों में, करोड़ गायों में गायपना एक है, वैसे अनेक विषयों में ज्ञानपना एक है। तो ये जो सर्व आकृति में, सर्व वृत्ति में, सर्व अर्थ में, सर्व अहंता में अनुगत संबित है, उस संबित के अनुगत्य को ही एक एक पद से बतलाते हैं। इस अनेकता में जो एकता है सो संबित है। अब प्रश्न ये हुआ कि अनेकता और एकता ये तो परस्पर विरोधी शब्द हैं, तो ये एकता कहां से आई? तो इसको मिटाने के लिए श्रुति में अद्वितीयता बोली जाती है, वो अद्वितीयता। एकमेवा द्वितीयम, बोलने वाला कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है ना, वो दोनों शब्द एक साथ बोलता है। एकमेवा द्वितीयम, तो पहले करो विवेक कि अनेक में एक कौन है, है? ये हुआ विवेक। और वो एक अद्वितीय है, माने अनेकता मिथ्या है। ये बात उसी में से निकली, एकमेवा द्वितीयम इस वाक्य में से क्या निकला है कि एक तो वो है जो अनेक में अनुगत सत्ता सामान्य है, और अद्वितीय क्या है कि जिसमें अनेकता बाधित है। एकमेवा द्वितीयम, और एव का अर्थ क्या हुआ कि इसके सिवाय और कोई सत्ता नहीं है। एव हुआ ना अद्वितीय, एक, एक एक दो होता है, वो एक एक दो होता है और एक बटे दो होता है, परंतु अद्वितीय अद्वितीय दो नहीं होता और अद्वितीय बटे दो भी नहीं होता। अद्वितीय के दो हिस्से नहीं होते, एक के दो हिस्से होते हैं और एक एक डबल हो जाता है, और अद्वितीय अद्वितीय का जोड़ नहीं होता, डबल नहीं होता। जैसे शून्य शून्य दो नहीं होते, वैसे शून्य शून्य दो नहीं होते ना, और शून्य बटे दो भी नहीं होता और शून्य शून्य दो भी नहीं होते। ऐसे एक एक दो तो होता है और एक बटे दो तो होता है, परंतु अद्वितीय अद्वितीय में गुणन और अद्वितीय में विकलन नहीं होता है। इसमें गुणा भाग नहीं होता, इसमें जोड़ बाकी नहीं होता। तो अनेक में अनुगत एक नहीं, अद्वितीय एक और एक ही एक, बोला अद्वितीय ही अद्वितीय, अद्वितीय ही अद्वितीय, ऐसा ही है। कूटस्थ नित्यो निरंसाह, ये कूटस्थ नित्य है। कूटस्थ नित्य का क्या अर्थ हुआ? एक होता है नित्य और एक होता है कूटस्थ नित्य, वेदांत में इसका भी विवेक है। देखो आकाश और नीलिमा दोनों एक साथ हैं कि नहीं? तो आकाश तो नित्य है, समझो थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि आकाश नित्य है। तो आकाश नित्य है तो उसमें दिखने वाली नीलिमा भी नित्य है, पर दोनों की नित्यता में भेद है कि नहीं? आकाश सत्य नित्य है और नीलिमा मिथ्या नित्य है, दोनों में भेद हो गया कि नहीं हो गया? नीलिमा जहां भास रही है वहां न होकर के भास रही है। इसी तरह आकाश के बारे में भी आगे चल करके सोचेंगे तो बात निकलेगी, पर जरा कूटस्थ नित्य की बात देखो। कूटस्थ उसको कहते हैं, माने वैसे आपको देखो काल नित्य है, ये बात हमको बोलने में कहीं आपत्ति है ना? काल नित्य है क्योंकि इसकी आदि नहीं है और इसका अंत नहीं मिल सकता, अनुभव में आदि और अंत काल का नहीं आवेगा, तो काल तो नित्य है। परंतु कूटस्थ नित्य नहीं है, वृत्ति से ही इसकी नित्यता भासती है। जो वृत्ति का अधिष्ठान है वो कूटस्थ नित्य है, और वृत्ति में जो नित्य रूप से भासता है वो प्रवाही नित्य है, प्रवाही नित्य। तो काल भी नित्य है और आत्मा भी नित्य है, दोनों में फर्क क्या हुआ? तब फर्क ये हुआ कि काल जो है वो भाष्य नित्य है और आत्मा जो है वो स्वयं प्रकाश नित्य है, अबाध्य नित्य है, सत्य नित्य है। तो माने काल मिथ्या नित्य है और आत्मा जो है वो सत्य नित्य है। तो कूटस्थ शब्द का अर्थ ऐसे बोला जाता है, कूटस्थ आत्मा कूटस्थ है, आत्मा कूटस्थ है बोलते हैं ना। तो आपको पहले मोटा मोटी उसका अर्थ बताते हैं। ये कूट बोलते हैं पहाड़ के शिखर को, चित्रकूट त्रिकूट है, और त्रिकूट पर्वत पर लंका बसती है, और चित्रकूट पर्वत पर रामचंद्र भ्रमण करते थे। कूट माने शिखर, पहाड़ का शिखर। तो उस पर सर्दी आती है जाती है, गर्मी आती है जाती है, वर्षा आती है जाती है, हैं? पेड़ उगते हैं और सूख जाते हैं, बर्फ जमती है और बह जाती है, और वो ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए चित्रकूटवत त्रिकूटवत जो कूटवत स्थित होए उसको कूटस्थ बोलते हैं। वर्षा आई और गई, ठंड आई और गई, गर्मी आई और गई, चेले आए और गए, और गुरु कूटस्थ है। नारायण तो ये कूटस्थता है। धरती में कितने पैदा हुए और मर गए। दूसरी कूटस्थता क्या बोलते हैं, हमारे राजनीति के ग्रंथों में कूट शब्द का अर्थ झूठ भी होता है। इसका प्रयोग होता है कूट साक्षी, झूठे गवाह का नाम हमारे न्यायालय के ग्रंथों में कूट है, कूट साक्षी झूठा गवाह, सच्चा गवाह नहीं, कूट पीट के बनाया हुआ गवाह, कुछ दे लेके मिला जुला के बनाया हुआ गवाह हो, तो उस कूट में माने झूठ में, झूठ में जो स्थित है, मिथ्या में जो अधिष्ठान रूप से स्थित है, उसको कूटस्थ बोलते हैं। बोला अब देखो तीसरा अभिप्राय, ये आत्मा कूटस्थ चैतन्य है, कूटस्थ चैतन्य। तो ये सुनार के घर में जो सोना को कूटने पीटने के लिए जो लोहे का निहाय होता है ना, निहाय, उसको कूट कहते हैं। कितने हथौड़े खाए हैं बेचारे ने, और कितने जेवर गढ़े गए हैं उसके ऊपर, और कितने तोड़े गए हैं वो गढ़ने के लिए, और कड़ा गढ़ना हो तो उसी पर ठोंक पीट के गढ़ता है वो, और कड़े को तोड़ना हो तो उसी पर तोड़ता है, उसी पर कड़ा टूटता है, उसी पर जेवर टूटता है, और उसी पर जेवर गढ़ा जाता है, और वो बेचारा ज्यों का त्यों। तो ये दुनिया जिस पर गढ़ी जाती है और बिगड़ती है उसको बोलते हैं कूटस्थ। वो लोहार सुनार के निहाय की तरह, वो जिस पर जेवर गढ़ा जाता है उस अहिरन की तरह, ज्यों का त्यों जो रहे उसका नाम होता है कूटस्थ नित्य। प्रवाही नित्य नहीं, बदलता हुआ नित्य नहीं, कूटस्थ नित्य, कूटस्थ नित्य ये आत्मा है। बोला तो ये जो प्रत्यगात्मा है नारायण, बहुत ही विलक्षण निरंशः, अंश नहीं है इसमें। अब आप देखो, कूटस्थ नित्य से काल प्रवाह का संबंध काट दिया। बोला कूटस्थ नित्य से काल प्रवाह का संबंध काट दिया, स्वयं प्रकाश से विषय प्रवाह का संबंध काट दिया, और निरंश से देश प्रवाह का संबंध काट दिया। तो ऐसा जो आत्म तत्व है नारायण, अपराधीन प्रकाश निरंश अविषय, इसमें बिना अविवेक के, माने ये जो हम इस वस्तु का विवेक नहीं करते हैं वही अध्यास का हेतु है। जरा ध्यान दें कि आत्मा दिखता है कि नहीं दिखता है। बोले नहीं दिखता है, क्योंकि जो चीज नहीं दिखती है उसमें कोई दूसरी चीज कैसे देखेगा। बोले दिखती है, तो जो चीज दिखती है वो तो साफ साफ दिखती है, उसमें अध्यास कैसा है? तो आप गीता में देखेंगे, एक ही आत्मा को अभिज्ञेय भी बताया और ज्ञेय भी बताया। सूक्ष्मत्वात् तद अभिज्ञेयम् है ना, दूरस्थं चान्तिके च तत् ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वो ज्ञेय धर्मा भी है और अभिज्ञेय धर्मा भी है। तो क्या उसमें ये दो धर्म हैं, है? कि ज्ञेयत्व और अभिज्ञेयत्व से विलक्षण निर्धर्मक है, और दूसरे बोलेंगे वो ज्ञेय भी है और अभिज्ञेय भी है, इसलिए अभिज्ञेय ज्ञेयाभिज्ञेय रूप परस्पर विरुद्ध धर्मवत्व है उसमें। तो जहां तक सर्व का प्रश्न है परस्पर विरुद्ध धर्मवत्व है ना, और जहां ये तत्वज्ञान का प्रसंग है तो वहां सर्व से भी अपने आत्मा का विवेक करना पड़ता है। ये तो सूक्ष्म विषय है भाई, है ना। तो अज्ञान की भी हेतुता आत्मा में है और ज्ञान की भी है। आप डरना नहीं है ना, क्योंकि हम दूसरे के बारे में कुछ बोलते हैं ना तो उसके नाराज होने का डर होता है। बिल्कुल अपने बारे में ये बात तो लगे। आत्मा की स्वयं प्रकाशता क्या है, इंद्रियादि रूप न होकर के, दृश्य रूप न होकर के सदा अपरोक्ष होना, ये तो आप जानते हैं। में वो दोस्त दुश्मन बना लेते हैं ना, सुख दुख बना लेते हैं, ऐसा सामर्थ्य है कि वो नरक लोक का निर्माण कर लें और स्वर्ग लोक का निर्माण कर लें। तो ये आत्मदेव जो हैं कभी परोक्ष नहीं होते। हम जरा भूत में छोड़ के आत्मा को आए हैं, हमने अपने आत्मा को कल रख दिया भाई, आज तुम बिना आत्मा के, आत्मा को अगले कल भेज दिया तो नहीं हो सकता। तो स्वर्ग नरक में भेज दिया मैं यहां हूं, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा तो अपने आत्मा को हमने अपने प्रिया प्रीतम में रख दिया, पत्नी में रख दिया, प्रेयसी में रख दिया, प्रियतम में रख दिया। अरे आत्मा तुम ही हो, उसको कहीं रखते वक्ते नहीं हो, झूठे ही भ्रम होता है ना। क्या रुपये में रख दिया, कर्म में रख दिया, तो कहीं रख नहीं सकते है ना। ये कभी परोक्ष नहीं हो सकता। हमने देखा है पतिव्रता पत्नी पति के बिना भी जीवित रहती है, वात्सल्यवती माता पुत्र के बिना भी जीवित रहती है, माता पिता के प्रति माता पिता के प्रति श्रद्धालु पुत्र माता पिता के बिना भी जीवित रहते हैं, धन के लोभी धन के बिना भी जिंदा रहते हैं। और लोग कहते हैं कि अच्छा इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, इस शरीर को भी छोड़ करके। तो ये आत्मदेव जो हैं ये कभी परोक्ष नहीं होते, क्योंकि स्वयं हैं। अच्छा तो कहो कि स्वयं है तो जाने जाए, पर जाने भी नहीं जाते। तो जब तक जाने जाने वाले है ना वेद्यत्व अंश के साथ जब तक संबंध रखते हैं तब तक अविद्या रहती है। अवेद्य में से अविद्या निकली है, वो आत्मा अवेद्य है, आत्मा अवेद्य है, पर जब वेद्य के साथ संबंध रखा तो क्या हो गया, बोले अविद्य हो गया, विद्या रहित हो गया। वो वेद्य जो अन्यत्र जो वस्तु भान हो रही है, दृश्यत्व जो वस्तु भान रही हो रही है ना, उसके साथ वो वेद्य वेद्य के साथ लगा हुआ है अब। और अपरोक्ष अंश जो आत्मा के साथ है उसके साथ अपने को जोड़ दो तो विद्या हो गई। माने स्वयं प्रकाशता क्या है ये अगर तुम्हारी वृत्ति में फुर है तो विद्या, और ये नहीं ये नहीं ये नहीं केवल अदृश्यता तुम्हारी वृत्ति में फुर है तो अभी अविद्या ने पीछा नहीं छोड़ा। तो अवेद्यता के फुरन से ये आत्मा दृश्य नहीं है, इसके स्फुरण पे आपकी वृत्ति निवृत्त हो जाएगी, शांति मिल जाएगी, आप समाधि में बैठ जाएंगे, परंतु अविद्या पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर जब व्यवहार में आवेंगे तो वहां से लग के आवेंगे, और जब आप अपनी स्वयं प्रकाशता को समझ जाएंगे, देश काल वस्तु और इनके समूह और इनके विकार और इनके जो अवान्तर भेद इनसे विलक्षण, अपनी स्वयं प्रकाशता को समझ जाएंगे तो देश काल वस्तु रूप दृश्य बाधित हो जाएगा। तो स्वयं प्रकाश को विद्या की भी जरूरत नहीं है, हमेशा स्वयं प्रकाश का वृत्ति में पूर्ण हो ये जरूरत नहीं है, वो वृत्ति से संबंध रखना तो अविद्या ही है। स्वयं प्रकाश का भी वृत्ति से संबंध होना है ना, क्योंकि वृत्ति अविद्या के वेद्य है ना, वृत्ति भी अवेद्य है, तो वेद्य वृत्ति के साथ स्वयं प्रकाश का संबंध रखना भी अविद्या है। और केवल वेद्य से विलक्षणत्व अपने को जानना, यहां अविद्या जो है वो पुरेगी। तो ये अध्यास जो है वो कहां है, अभिज्ञेय और ज्ञेय, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश और वेद्य, इन दोनों के कल्पित संयोग में है। तो ये जो प्रत्यगात्मा है कूटस्थ नित्य निरंतर, और जिन देह इंद्रिय आदिकों का निर्वचन शक्य नहीं है, हैं, उनसे प्रतीत जो आत्मा है, समझो कि देह इंद्रिय आदि अनित्य हैं, आत्मा नित्य है, ये परिवर्तनशील हैं, वो कूटस्थ है, ये कालिक हैं, वो अकाल है, ये दैशिक हैं, वो अदेश है, हैं, ये विषय हैं, वो अविषय है, ऐसा जो प्रत्यगात्म, इनसे विपरीत प्रतीपम नारायण, ये आत्मानं प्रतीपम निर्वचनीयम अंचति जानाति इति प्रत्यक्, इनसे अलग करके अपने आप को जो जानता है वो है प्रत्यगात्मा। इसका प्रकाश पराधीन नहीं है, इसमें अंश नहीं है, इसमें विषय नहीं है नारायण। तब फिर सामने अध्यास होता है, अपने आप में अध्यास कैसे हुआ, है ना, सामने की चीज लेकर के अपने आप में कैसे डाल ली गई, ये प्रश्न उदय होता है। तो बोले ये नियम बिल्कुल है ही नहीं कि सामने के विषय में ही अध्यास होता है, अध्यास जो चीज सामने नहीं होती है उसमें भी होता है। अत्यंत ज्ञात में अध्यास नहीं होता, अत्यंत अज्ञात में भी अध्यास नहीं होता, परंतु ज्ञाताज्ञात में अध्यास होता है। थोड़ा मालूम पड़े, थोड़ा न मालूम पड़े, अभ्यास हो जाता है। तो ये अपना आत्मा जो है, ये देहेन्द्रियादि के प्रतीयमान मिश्रण से, है ना, थोड़ा अलग ही मालूम पड़ता है, थोड़ा मिला हुआ भी मालूम पड़ता है। इस प्रतीति को भला कौन काट सकता है, तो इस प्रतीति को पृथक नहीं किया जा सकता, इस प्रतीति का बाध किया जा सकता है। अब ये प्रसंग फिर आपको सुनाने हैं, एक सूचना सूचना। तो फिर उनके आदर्श चरित्र से बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। आज के मिनिस्टर या और कई लोग से पकड़े होकर के इतनी भी आवाज दें, इतने भी उपदेश करें कि संत गौरव न तो बाबू बनना है न बाबा बनना है, और बाबा अगर बन जाए तो बस काम बन जाए। कृष्ण वंदे जगद्गुरु शांता महांतो निवसंति संतो वसंतवल्लोकहितचरन्ता स्वयं भीम भवानमहे दुनियान पिता। बोलो स्वामी जी महाराज की। आज मुझे यहाँ कुछ बोलने पर हर्ष हो रहा है, मैं अपनी वाणी को श्री स्वामी जी महाराज के गुणों से कुछ पवित्र कर सकूंगा। जैसे गंगा जी में गंदे नाले भी आकर के अपने को पवित्र कर लेते हैं, स्वामी जी महाराज जी के विषय में हम अधिक तो नहीं कह सकते, क्योंकि पक्षी अगर आकाश में उड़ान करे तो वो आकाश का अंत नहीं पा सकता। इसलिए हमारा स्वामी जी से पहले शाब्दिक प्रत्यक्षोत्र के द्वारा हुआ, करीब 15 वर्ष हो गए होंगे जब स्वामी जयेन्द्रपुरी ने यहां निर्वाण सम्मेलन किया था, मैं तो उसमें नहीं पहुंच सका, परंतु महात्माओं से मैंने सुना। उस वक्त ये सम्मेलन के विशिष्ट वक्ता के रूप में स्वामी अखंडानंद जी महाराज थे, तो उनसे परिचित हुआ कि वो कितनी उम्र के हैं, कैसे हैं, कैसा उनका शरीर, तो पहले श्रोत्र के द्वारा यहाँ हृदय में प्रवेश हुआ। दूसरी बात, 12 वर्ष हो गए इसके नासिक के कुंभ के समय जब हम आए तो हमको बड़ी उत्कंठा थी दर्शन करने के लिए। उस वक्त तो कुछ दर्शन तो किया ही और कुछ स्वामी जी के प्रवचन भी सुने। उस वक्त भागवत पर और यही मांडू के कारका पर प्रवचन कर रहा था, पर विशेष समय नहीं मिला। उसके बाद बीच में इतनी रुकावट पड़ गई कि उसके बाद 8 वर्ष तक फिर दर्शन भी नहीं हुए और प्रवचन का भी नहीं सौभाग्य मिला। अभी 4 वर्ष से वृंदावन में हम रहने लगे तो तब से स्वामी जी के साथ संपर्क हुआ। तो अब कोई चीज तो ऐसी होती है कि सुनने में कुछ और आती है और देखने में कुछ और आती है और संपर्क में आने पर कुछ और ही परिवर्तन हो जाता है। पर यहाँ विशिष्टता पाई, जैसे सुने थे उससे विशेष रूप से देखा और संपर्क में आए तो उससे भी विशेषता पाई। तो अब उसके विषय में हम, मतलब आज स्वामी जी महाराज की जयंती है, जयंती के विषय में असल जन्म उन्हीं का शब्द होता है, जननी जने तो भक्त जन कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहो कह गवा वो लूंग। तो ये अब यहाँ तीनों का समंजस है। यहाँ ये देखें तो भक्ति में जब हम स्वामी जी के भक्ति के प्रवचन और निष्ठा देखते हैं तो मानो ऐसे साक्षात ये भक्ति का स्वरूप है। ज्ञान का जब निर्वचन करने लगते हैं तो ज्ञान का भी ऐसा हम देखते हैं कि बिल्कुल इनको प्रत्येक चैतन्य अभिन्न उस ब्रह्म में कोई जो है उनको ये ब्रह्म आत्म ऐक्य ज्ञान में बिल्कुल संशय नहीं है और उसका हमने अनुभव किया। हम भी पहले मतलब इतना ज्यादा संपर्क तो नहीं रहा, पर पुस्तकें तो करीब करीब देखी पढ़ी भी और पढ़ाई भी। पर जैसी स्वामी जी की निष्ठा और जैसा शास्त्रों का प्रवचन यहाँ खुलासा स्पष्ट रूप से मिला ऐसा हमको कहीं नहीं मिला। और कर्मठों के रूप में भी धार्मिक के रूप में भी ये एक जितने उनकी क्रिया यज्ञा चत्ती श्रेष्ठ तत्व वेत्रो जना हम वृंदावन में देखते हैं बड़े बड़े वहां जो है वहां यज्ञ का भी है सप्ताहों का भी है वो धार्मिक। एक एक विषय के वालों की ही जयंती मनाई जाती है। कोई धार्मिक होता है तो धर्म की दृष्टि को, भक्त होता है तो भक्ति की दृष्टि को, ज्ञानी होता है तो उसकी दृष्टि से। यहाँ तीनों का समन्वय है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ किस दृष्टि से किस किस दृष्टि से विचार करें, लेखक की दृष्टि से देखें तो जो हमारी दृष्टि में आई है वो ऐसा लेखक हमको जिस तरह शास्त्र का स्पष्टीकरण करने वाला मेरी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। अपनी अपनी दृष्टि है तो शास्त्र का स्पष्टीकरण इस तरह लेखक, किसी में लेखन कला होती है ऐसे भी देखे हैं, लेखन कला बहुत होती है पर वक्तृत्व कला नहीं होती, प्रवचन पटुता नहीं होती। तो प्रवचन पटुता का कमाल वो देखा है कि 5 मिनट में बोलना हो तो भी उस विषय को स्पष्ट, और एक बिल्कुल छोटे शून्य जैसे विषय पर भी बोलना हो तो उसका कितना विस्तार कर सकते हैं। ये सब आप स्पष्ट देख रहे हैं कि ब्रह्मसूत्र जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसको कथा का रूप दे देना ये कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। बड़े गहन से गहन विषय को बिल्कुल स्पष्टीकरण कर देना ये स्वामी चरणों का काम है। इन्होंने और बाकी इस दृष्टि से ये देखें कि कुछ लेखक होते हैं और प्रवचन तो पढ़ा नहीं सकते, तो पढ़ाने की शैली वो है कि जो बिल्कुल विद्यार्थी को परिश्रम नहीं पड़ता है। तो इस दृष्टि से और ये केवल कुछ ऐसे होते हैं, तीनों कलाएं होती हैं पर उनका आचार नहीं होता। आचार हीन न पुनंती वेदा यद्यधीता से षडभिरंगई संदांसी एनम मृत्यु काले तजंती नीलक। तो यहाँ स्वामी जी का आचरण ये जो देखा ये बहुत अलौकिक देखा, ऐसा जैसा मैंने शुरू से देखा वैसी आचरण की उसी तरह से। और फिर ये आचरण होने पर भी कोई ऐसी आचरण होते हैं तो उनमें अहंकार होता है, नम्रता देखी, अमानी मानद और मान्या, ये सब चीजें अमान, ये सब चीजों का दान जहाँ मिलता है, जैसे माता जी ने भी कहा ऐसी शांति मिलती है जो सम्मान का इच्छुक है। तो मैंने देखा साधारण से साधारण व्यक्ति को पूरा सम्मान मिलता है, सबसे बड़ा संसार के दानों में सबसे बड़ा सम्मान दान होता है। सम्मान जो है ये बाकी किसी को कोई अन्न दे दे, वस्त्र दे दे, अमित दे दे, अगर सम्मान न दे उनकी कीर्ति नहीं होती। प्रीति भोज्यानी अन्नानी हम पापद भोज्यानी वा पुनः न तो संख्य। से भगवान ने दुर्योधन के सब सम्मान को छोड़ दिया मगर उनमें प्रेम नहीं था। तो सम्मान का दान जो है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए हरेक व्यक्ति को यहाँ ये नहीं कि बड़ों को सम्मान मिलता हो, हम अपने से अनुभव करके, हम एक स्वामी जी की दृष्टि में मैं अपनी दृष्टि में ये समझता हूँ कि मेरा कोई भी मुकाबला नहीं, ना आचार का मुकाबला है, ना विद्या का मुकाबला है, ना प्रवचन का है, किसी दृष्टि से भी कुछ नहीं। पर इतना सम्मान ये कि बिल्कुल समानता का व्यवहार, मुझे खुद संकोच होता है, ये चीज और कहीं नहीं, किसी में कोई गुण होगा तो वो अहंकार नहीं होगा, ये अहंकार नहीं है, इतने निर्माण है, इस वास्ते इन दृष्टियों को देखते हैं, ज्ञान कर्म भक्ति की दृष्टि से देखते हैं, तो वो जैसे दे दृष्टिया दासो हम जीव दृष्टिया तदंशिका वस्तुतत्व स्वरूप को हंगीति में निश्चिता मती। स्वामी जी खुद जाते हैं, हमारी दृष्टि में स्वामी जी की दृष्टि भले जैसी हो पर हमारी दृष्टि में हम स्वामी जी को उनसे कहीं उत्कृष्ट समझते हैं, मगर उनके चरणों में जा करके उनका नमस्कार करके नमन करते हैं, ये महत्ता स्वामी जी महाराज को ही है, इस वास्ते ये अमानंद इतने हैं। इसलिए ये इस दृष्टि से और दूसरी दृष्टि से ये देह दृष्टिया जीव दृष्टिया प्रदंश का वो ये बात है, भगवान का ये जो है भक्ति का प्रवचन और उसके अनुसार निष्ठा ये और समन्वय समन्वय वृंदावन जैसे धाम में जहाँ के ऐसी चीज है वहाँ शंकर भगवान का मंदिर स्थापित करके और उसका इतना समन्वय किया है जिसमें जो है हरेक जीव का और ये साथ साथ जहाँ स्वामी जी के प्रवचन में हमने देखा कि वहाँ वैष्णव आचार्य बड़े बड़े आचार्य जैन बौद्ध हरेक मत के सबका सम्मान और प्रवचन बद्धता दूसरों को देखा है कईयों को तो वो एक अपने विषय का उत्पादन करना होता तो दूसरे की धर्मियां खंडन किसी का खंडन नहीं, एक शैली अलौकिक है उसके विषय को भी ठीक स्पष्टम स्पष्टम प्रतिपादन कर देना और अपने दूसरे विषय को भी और उसमें वो शुभ देख रहे, दूसरे ये नहीं कि एक लकीर है उसको कहा कि उसको छोटी करना है तो उसको मिटाकर छोटी नहीं करते, उसके सामने बड़ी लकीर खींच करके उसको छोटा दिखा देते हैं, वो स्वयं अनुभव करे। इसलिए किस किस बात को लेकर के ये कहा जाए और स्वामी जी इतना अमृत का जिस ज्ञान अमृत का ये भक्ति का मतलब ये संसारी जीवों को हरेक को जैसा देखते हैं कि कोई दुष्चरित्र है तो उसको सच्चरित्र धर्म में प्रवृत्त करते हैं, दुर्वासना वाला है तो उसकी वासना निवृत्ति के लिए अनुष्ठान भक्ति का उपदेश देते हैं, कोई ऐसा अधिकारी है वो चंचल है तो उसको योग निष्ठा का जैसे वैद्यराज जो औषध जैसी जैसी बीमारी होती है वैसा वैसा औषध देता है, तो सबके लिए संसार के लिए ही एक ऐसा मार्ग अमृत का ये अमृत जैसे ये कथा अमृत जो हम प्रवाहित हो रहा है वो जब सुखदेव जी सुनाने लगे परीक्षित को तो देवता एक अमृत का खत लेकर के आए और उन्होंने कहा ये जो है ये बोलो और उसको हमको कहते ये देखो उसको हंसी आ गई, कहां तो ये कांत और कहां वो तो ये अमृत वो पिलाती है। इसलिए यहाँ ये जो है अब हमको संकेत मिला है कि समय औरों के लिए है, इसलिए मन में तो बहुत कुछ था पर अब हम इसको यहाँ विराम देते हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि जो कुछ सबने कहा है या हमने कहा है तो जिस तरह आकाश वाला उड़ान वाला उसको नहीं कह सकता महिला पारण से पर्व विद्युत उस तरह से ये बात जो है इतना समझ ले यद यद विभूति मस्त तुम श्री मधुर जित में वा तत्पर वृक्ष तुम मम तेज ऐसे संभवम भगवान का अंश मानो तो ठीक है, भगवत स्वरूप मानो तो, पर ब्रह्म मानो तो, भगवान का रूप मानो तो, सब गुण है जिस तरह लक्ष्मी समुद्र से निकली और सब में देखने के लिए वर के लिए इसको देख उसको देख सब में ये करती करती अखीर सब में दोष निकालती हुई भगवान विष्णु को आकर के निर्दोष पाया तो हम भी हमसे ऐसा मत बताता जिनका गंगा जी में नाला पड़े तो स्वामी जी के देव का माला ये माला पहले ही मिल गई निगम के सामने आदमी को चलता नहीं है तो निगम की बारी श्री शर्मा जी ने कहा कि बाबा की बातें सुनना चाहते हैं और बाबा की मस्ती की बात, पर यह मस्ती इतनी सस्ती नहीं जो हस्ती विधान बताया है। आप इसमें ही बिना बनाए बाबा की बातें सुनना चाहें तो बात नहीं, जब कभी बुलाइएगा तो आज सुनाऊंगा। आज जो मैं किसी और दृष्टि में रहा है मैं देखता हूं कुछ लोग जिस दृष्टि से आए हैं कि ब्रह्म ज्ञानी महात्मा का पूज करने से सर्व प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, परंतु मैं इस दृष्टि से नहीं आया। कुछ लोग इस दृष्टि से आए हैं कि स्वामी जी महाराज श्रीमद् भागवत सुनाते हैं और बहुत श्लोक कंठ हैं, मैं इस दृष्टि से बिल्कुल नहीं आया। कि मेरे एक सखा है जिनका नाम बाबू राम वर्मा है, रुझान जिला खन्ना में रहते हैं, उनके संपूर्ण भागवत कंठक है, उल्टा सुल्टा जैसे चाहे पूछ सकते हैं, संपूर्ण भागवत कंठक है। इसलिए अमुक कंध का अमुक अध्याय का अमुक योग बोलिए, झट बोल देंगे आप, छोड़ बोल दें, बताएं इसका कंध कौन सा है, अध्याय कौन सा है, संख्या कितनी है सब बता देंगे। इसलिए मैं नहीं आया कि स्वामी जी के भागवत कंठक है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि स्वामी जी पदों का निर्वचन अच्छा करते हैं, जैसे अभ्यास का निर्वचन किया था ना अभी हम मूल कामना के साथ, तो मैं भी इस दृष्टि से नहीं आया। आया जरूर हूं, क्यों आया हूं, तो मेरा दृष्टिकोण कोई दूसरा रहता है। मैं कुछ और ढंग का आदमी हूं, पत्थर खाली से कहते हैं, पागल भी कह रहे, कोई आपत्ति नहीं। देखिए मेरी खोपड़ी आंधी है ये मुझे ही पता नहीं, बिना ने कहा है उल्टी भाई बोल लेने की उल्टी है। फिर एक बात मैं अवश्य कहता हूं, मैं ऐसे दो महापुरुषों के पास बैठा हूं, जीवन में मैं कृतकृत्य प्राप्त पारतम्य वेद गंतव्य अपने आप को अनुभव करता हूं। जितने बहुत बड़े बड़े विद्वान हमारे समाज में भी हैं और दूसरे समाजों में भी हैं, कभी मैं जब उनके पास जाता हूं एकदम मुझे बेचैनी सी पैदा होती है, आतुरता व्याकुलता सी पैदा होती है, वहां से मुझे और प्रकार की दंड सी आने लगती है, मैं वहां बैठ ही नहीं सकता। दशाए वस्त्रधारियों में श्री स्वामी जी पहले ही व्यक्ति हैं जिनके पास मैं घंटों बैठा रहता हूं और मुझे बिल्कुल उदाहरण नहीं होती। नारायण का भक्त हूं, नारायण का छेद हूं, ना मैं सखा हूं, कुछ भी नहीं हूं, मुझे पता नहीं क्या हूं। पर यह सत्य बात है कि मैं दशाए वस्त्रधारी जिन जिन विद्वानों महापुरुषों प्रख्यात व्यक्तियों के पास कभी जाने पर जाता ही नहीं, अवसर मिला है तो मैं जो क्षण के क्षण से ज्यादा वहां बैठ ही नहीं सकता, मेरा मन नहीं लगता। परंतु इस व्यक्ति के पास बैठकर मुझे पता नहीं ऐसा प्रतीत होता है कि बैठा ही रहूं, क्यों होता है मुझे भी पता नहीं भाई। मैं देखता हूं इस व्यक्ति को, मैंने देखा हमारे दादा ने 5 रुपए का भोग लगा दिया, बड़े बिगड़े महाराज। मैं बहुत कई बार मेरे मेरे हाथ में वाई की रूपरेखा क्या है, जीवन की रूपरेखा तो कैसी हो सकती है, 25 पैसे की कीमत है। दादा ने हनुमान जी को लड्डू खाते ना, हनुमान जी 5 रुपए के लड्डू खिला दिए और बहुत पीड़े स्वामी जी, और मेरे हाथ में पुस्तक थी, मैं बहुत फंसा। मैंने कहा वाह स्वामी जी, मैं आज किसका अन्न खा लिया भाई, लड्डू हनुमान जी खा रहे हैं तो आपको क्या खाने लगे, दादा भी खिला है आपको नहीं खिला है। मां खूब हंसा खूब हंसा कि हो ना हो आज स्वामी जी को ऐसा अन्न खा रहे हैं जो जो क्रोध आ रहा है, हाँ क्रोध क्रोध परिमान पर। फिर मैंने सोचा भाई आसमान में अंधेरी आती है, ज्ञानियों को क्रोध भी आता है और वो क्रोध ही होता है, उसे क्रोधा अवकाश करते हैं, उसमें भी दूसरे का कल्याण भी करता है। थोड़ा सा गुस्सा भी स्वामी पर भी आया, बहुत समय की बात है। जब मैं आगे पहुंचा यहां देखता हूं कि वृंदावन में जलिय भूल रहा, वृंदावन में अंधेरे में एक हृष्ट पुष्ट अखंड आनंद का मूर्त रूप कुंदिर बड़े पेट वाले बैठे हैं, लेते हुए हैं, उधर से एक सामान्य साधारण फटे चिथड़े पहने हुए कितना भी हो लंगोटी धारी जटा जू एक हरिजन संत आता है और उसने उस कर्तव्य जैसे पेज पर अपना सिर रख लिया और उस व्यक्ति ने या उस महापुरुष ने उसे मना नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे कई बार बैठे बैठे मेरे ध्यान में आती है, हम लोग जाति से ब्राह्मण हैं, पैदा होते ही हमें ये सिखा दिया जाता है संस्कार दिया में स्पर्श स्पर्श के, फिर दंडी सन्यासी हैं और वहां तो करना ही क्या है, छूते भी नहीं बहुत दूर, और विद्वान तो है ही, जैसे शर्मा जी ने कहा था कि शंकराचार्य के बाद अगर मुझे कोई शास्त्रीय तत्वों का विवेचन करने वाला मिला है या मैंने देखा है तो यही व्यक्ति है, इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है, इतना मैं कह सकता हूं। दूसरी बात, इतने बड़े जब उस हरी जन को अपने पेट से अलग नहीं किया, अब दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो उस व्यक्ति की सर्वात्म भावना है, सबको अपना स्वरूप समझ, यदि हृदय प्रधान है तो सब भगवद्गीत है समझते हैं, ये बात बहुत कुछ छोटी की है। इसी बात के लिए मैं स्वामी जी के पास आता जाता रहता हूं जब समय मिलता है। आप लोग आए हैं, कोई फूल चढ़ाता है, कोई और कुछ चढ़ाता है, और बाबा तो पक्र है, पक्कर पक्कर के पास तो और कुछ नहीं होता ना जी, और दूर तो क्या है, जो मेरे पास चीज है ना उन्हें जरूरत है उस चीज की ना मेरी जरूरत है, मेरे पास एक चीज है ना तो उन्हें उस चीज की जरूरत है और ना मुझे भी जरूरत है, फिर भी आप लोग कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाएंगे और मैं भी जरूर कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाऊंगा, वो लें चाहे ना लें इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। भेंट क्या है कि सनातन धर्म वैदिक धर्म की धर्म का मूर्तिमान भी कहेंगे, जिस देश में जिस जाति में जिस समाज में ऐसी विभूतियां होती हैं वह देश वह समाज वह जाति उन्नत कहलाती है, ये हमारा सनातन धर्म का वैद्य धर्म का आस धर्म का अहोभाग्य है सौभाग्य है कि हमें धर्म का ज्ञान का भक्ति का कर्म का यथार्थ प्रतिपादन करने वाले ऐसे व्यक्ति हम में अभी हैं, वर्तमान हैं, भूत नहीं तो वर्तमान हैं। इसके बाद मैं कुछ लेना चाहता हूं और लेना नहीं चाहते फिर भी मैं दूंगा ही, मुझे ऐसा है मेरे पास चीज क्या है कि मेरी अवस्था अभी चौपन क्या कहते हैं चौपन वर्ष के आसपास है और मुझे मालूम है कि 70-80 तक मैं पहुंच ही जाऊंगा, उसमें से मैं जल्दी चाहते नहीं मैं अपने 5 वर्ष की उम्र अवस्था स्वामी जी को देता हूं कि वे जनता का और कल्याण करते रहे, मैं तो बड़ा पक्र हूं, मैं तो बड़ा पक्र हूं, पक्रता का समझते हैं बीती हुई का फिक्र ना करे, आने वाली का फिक्र ना करे, वर्तमान का फक्र करे, उसे कहते हैं पक्कर, और बन जाओ पक्कर और खाओ भी चक्कर, मिल जाएगा युवराज का चक्कर, जो मारते पत्रों से टक्कर तो मैं अब किसी ने प्रश्न किया कि जहां स्वामी जी भागवत कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है परमहंस शिरोमणि साक्षात अवधूत हैं और जब ये दर्शनों का विवेचन करते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि ये वाचक कवि फिर दूसरी दक्षिण में कहते आ गए और वेदांत पर श्री स्वामी जी की निष्ठा को कहना नहीं चाहिए और विशेष बार कहा स्वामी जी चले जा रहे थे, जैसे बाबा मेरे बाबा मैंने कहा कि इस मामले में भिक्षु जी शंकरानंद भिक्षु जी को भागवत सुनाया है और कहने लगे भाई मैं तुझे दक्षिणा देना चाहता हूं। उन्होंने कहा महाराज दिव्य के अंदर कमरे में नहीं गए, वो कहते देखो दक्षिणा देता हूं संभालना कि हाँ महाराज संभालूंगा। ये दोनों शुद्ध बुद्ध ब्राह्मण स्वरूप को ये दक्षिणा शंकरानंद भिक्षु जी ने और स्वामी जी ने कहा कि मेरे मारा उस दिन से मुझे बिल्कुल ही ये नहीं होता कि मैं क्या हूं। अभी उसने कहा कि मेरी क्या सुनना है महाराज, मेरी सब सुनना है महाराज। सोनू जी ने कहा कि महाराज मेरी विद्या में नहीं और में नहीं है, क्या छोटी बात है, मेरी पूरी सुनना है महाराज के साथ। जब चार की दृष्टि से देखता हूं मैं चार अंग स्वामी से ऊंचा हूं। हर बोटगा में जाना है, जब राम की दृष्टि से देखता हूं तो एक है, चंद्र की दृष्टि से चांद की दृष्टि से भी है और राम की दृष्टि से भी एक है, परंतु फिर भी कुछ विशेषताएं क्या है कि मैं किसी का उद्धार नहीं करता, ये बहुतों का उद्धार करते हैं, यही विशेषता है। हाँ, अब मैं एक प्रश्न है उसका उत्तर देकर समाप्त करता हूं। अहो कोयम कोयम यमपति कथायाम श्रुत समा, अहो कोयम कोयम यमपति कथायाम श्रुत समा पदानाम व्याख्याने स्वपर इव वाचस् पतिरयम्, पदानाम व्याख्याने स्वपर इव वाचस् पतिरयम्। श्रुतीनाम सिद्धान्ते, श्रुतीनाम सिद्धान्ते पार्वती शंकर इति, श्रुति सिद्धांत क्या गई, श्रुतीनाम सिद्धान्ते पारिगृहमपि शंकर इति। समझे, एक प्रश्न है तीन, इसका उत्तर मैं अपनी ओर से देता हूं। अखंडानंदो यम यति प्रति वराणाम परिगृह यति का अर्थ आरो, तति का अर्थ तो का मंडली मंडल, बार होता है मंडलेश्वर, परिगृह अर्थ होता है ये महाराज मंडलेश्वरों के ही मंडलेश्वर है। इतना कहकर मैं अपने पांच वर्ष की जो अवस्था है स्वामी जी के स्वामी को भेंट करता हूं ले जाने वाले, इसलिए आयु पांच साल जितनी है तो है ही, उससे पांच साल अल्प लिए जिससे कि जनता का कल्याण कर सके और अपनी भक्तों की भावना को पूरी कर सके। इतना कहकर अब किसको नमस्कार फिर निकाल लेता हूं, मैं श्री स्वामी जी के चरणों में अपनी हार्दिक नमस्कार करता हूं। हरि अतिकल्याणरूपत्वात्सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्तीनां मृदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं परं गुरो ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, इसका पता कैसे चले। तो इसका उत्तर बहुत सुंदर योग दर्शन में दिया हुआ है। तो अपरिग्रह स्थित जन्म कथनता संबोधा महात्मा ने हमको ये इस सूत्र का अर्थ समझाया था। तो उन्होंने इसकी प्रक्रिया ये बताई कि जन्म होने के बाद जब से तुमको याद आई है तब से जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, जो कुछ खाया पिया भोगा, जन्म के बाद के जो संस्कार तुम्हारे चित्त पर पड़े हैं ना, उनको छोड़कर अब हम उनको जब छोड़ते हैं तो हमारा जन्म हुआ यही बात हमको नहीं मालूम थे। हाँ, वो तो बड़े होने पर वो लोगों ने बताया कि तुम्हारा जन्म हुआ है। हाँ, हमने सुना कि एक माँ ने अपने बेटे को बताया कि तुम्हारे भाई आने वाला है, तो उसने रात को आंगन में गद्दी बिछा दी। बोले क्यों बिछाते हो? तो आसमान से उतरेगा तो कहीं बेचारे को चोट नहीं लगे। मैंने उसको ये मालूम नहीं था कि पेट में से बच्चा होता है, तो बड़े भाई को ये नहीं मालूम था कि हमारा छोटा भाई माँ के पेट में से आएगा, ये भी उसको नहीं मालूम था। अच्छा, तो सोचो कि हमको अपने जन्म का, तो अपने जन्म का किसी को अनुभव नहीं हो सकता। माँ के पेट के बाहर आने पर भी नहीं हो सकता, माँ के पेट में भी नहीं हो सकता कि मेरा जन्म कैसे हुआ। अच्छा, माँ के पेट में बच्चा नहीं होता, बाप के पेट में बच्चा होता है। ये सर्व विज्ञान सम्मत, आयुर्वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत ये बात है कि बच्चे का जो जन्म है वो माँ के पेट में नहीं होता, बाप के पेट में होता है। बिना बाप के कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। अच्छा, तो बाप के पेट में कहां से आया, इस पर भी विचार करें। तो फिर ये जो जहक वाली बात है ना, मनुष्य जाति वाली बात, वो छूट जाएगी। गेहूं में से आया, जौ में से आया, अंगूर में से आया, अनार में से आया, कोई महाराज शराब में से आते हैं, कोई मांस में से आते हैं, उनको देखने से पता चलता है। तो लेकिन वो बाहर का रूप है। मैं का जन्म हुआ ये अनुभव कभी जीव को नहीं हो सकता। जीव में और बीज में यही अंतर है। जीव जो है वो अनंत जीवन रूप है, चैतन्य। ये अंतख व अक्षर है इसमें, जीव में ना, वो है ना यरलवा अंतस्था। और ये बीज शब्द जो है ये उभय वेद है। वेदों में औष्य व से बीज शब्द का प्रयोग मिलता है, और बाद के टीकाकारों ने इसको वी उपसर्ग से भी बनाया है, तो ये भी बीज हो गया। तो जीव अंतस्थ भी होता है और बहिष्ठ भी होता है। बीज जो है, बीज अंतस्थ भी होता है और बहिष्ठ भी होता है। अच्छा, बीज में संस्कार होता है, जीव जो है वो वस्तुतः संस्कार से मुक्त ही है, चैतन्य। चैतन्य में संस्कार कहां से आवेगा? तो तुम कर्ता हो, तुम भोगता हो, तुम पापी हो, तुम पुण्यात्मा हो, तुम लोकांतर में जाने वाले हो, नारकी हो, स्वर्गी हो, ये सारी बात जीव की बुद्धि में ही, जीव की बुद्धि में ही स्थित होती है। बुद्धि बीजात्मक होती है, चैतन्य बीजात्मक नहीं होता। तो मैं जन्मवान हूं, है ना, मैं जन्मवान हूं ये अध्यारोप है, मैं जन्मवान हूं ये अध्यास है, मैं जन्मवान हूं ये बाहर से मेरे ऊपर सौंपा गया है। अपना जो वास्तविक स्वरूप होता है वो जन्मवान नहीं होता। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि महाराज तुम क्या हो, है ना, तो बोले कि तुम तो जो दिखते हैं सो ही हैं। तो मेरा तुम देह हो, कहा देह है, तो तुम मनुष्य हो, कहा मनुष्य है। कैसे तुम महात्मा हो कहा महात्मा है, तो तुम ब्रह्म हो कहा ब्रह्म है, है? बोलो बाबा तुमको जो दिखता हो उनसे तुम मान लो, शैतान मानो चाहे इंसान मानो ये तुम्हारी श्रद्धा है, ब्रह्मज्ञानी मानो चाहे अज्ञानी मानो ये तुम्हारी श्रद्धा है, बोला तुम्हारा प्रेम है तो गुण दिखता है और तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है तो नारायण दोष दिखते हैं, परंतु गुण दोष जिसमें दिखते हैं उसमें नहीं होते, जिसको दिखते हैं उसमें होते हैं। जिस अंतःकरण से गुण दोष की प्रतीति होती है वो ज्ञान उस अंतःकरण से क्षण क्षण के सामने वाले के ऊपर रंग डालता है, जैसे जैसे रंग का हम चश्मा लगाते हैं उसमें से हमारी आंख की रोशनी छन छन करके सामने वाले वस्तु में रंग देखती है, इसी प्रकार असल में देखने वाला तो जिसको सब में गुण दिखता है वो गुणी, जिसको सब दोषी दिखता है वो सब दोषी, बोला। तो ऐसे भी आप समझ लो कि कोई ऐसे होते हैं जिनको दूसरों में दोष ही दोष दिखता है तो वो स्वयं दोषी हैं, कोई ऐसे होते हैं जिनको सामने वाले में दोष गुण दोनों दिखता है तो उनके अंदर दोनों हैं, बोला। कोई ऐसे होते हैं कि जिनको दूसरों में गुण ही गुण दिखता है तो उनमें गुण ही गुण है, हैं? कोई ऐसे हैं जिनको सब ईश्वर रूप दिखता है तो उसके हृदय में ईश्वर है, कोई ऐसे हैं जिनको सब ब्रह्म दिखता है, हैं? तो वो स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्म को ही ब्रह्म दिखता है। और ऐसे समझो कि किसी को अपना आपा ही दिखता है तो सब अपना आपा है, कहने का विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, बात संक्षेप में आपको सुनाना। तो नारायण जैसे निगम बाबा बोलते हैं, सोहम मुनि जी बोलते हैं, अब सोहम मुनि जी बड़े भारी महंत रह चुके हैं, हो महंती छोड़ दी अभी छोड़ दी है, वेदांताचार्य हैं, यहाँ संता क्रूज में प्रवचन करते हैं, परंतु सत्संग से बड़े रसिक हैं, पहलवान होने पर भी है ना कहीं दंगल होता है तो देखने के लिए चले जाते हैं। और निगम बाबा जो हैं इनकी स्तुति मैं करता हूं, भला पंचदेव महाराज में आए थे तो मैंने इनकी स्तुति की थी, बोला निगमागम सर्वस्व निरूपण कटीयते निगमाय गरीयते नमस्तुभ्यम निगमाय महीयते, निगमागम सर्वस्व निरूपण कटीयते गरीयते नमस्तुभ्यम निगमाय महीयते। ओ नारायण अब समझो हम तो ये कहें स्तुति भी एक की ही होती है, इस मुख से निकले चाहे उस मुख से निकले इसकी और उसकी स्तुति नहीं होती है, इसमें बैठे हुए की जो स्तुति है वही इसमें बैठे हुए की स्तुति है, हम तुम बच्चे भाई हरकिशन दास है ना एहन लता मिस्टर सुरती सबके भीतर एक ही है और एक ही के बारे में बोल रहा है, कोई हड्डी मांस चाम की स्तुति नहीं करता, कोई टुकड़े की स्तुति नहीं करता, सब परिपूर्ण की परिच्छन्न की ही स्तुति करते हैं। ये जो स्तुति प्रणाम जन्म जयंती ये सब जो शिष्टाचार की वस्तुएं हैं ये तो व्यावहारिक है, बोला। देखो ब्रह्म के व्यावहारिक रूप का नाम महात्मा है ना, और महात्मा के पारमार्थिक रूप का नाम ब्रह्म है, महात्मा के पारमार्थिक रूप का नाम ब्रह्म है और ब्रह्म के व्यावहारिक रूप का नाम महात्मा है, और ब्रह्मनिष्ठता नाम की जो वस्तु है ना ब्रह्मनिष्ठता ये प्रातिभाषिक है, ये ब्रह्मनिष्ठा नाम की तो वृत्ति होती है, बोला तो वो वृत्ति स्वप्नवत ही होती है, जब अज्ञानीपने का भान होता है तो उसके निवारण के लिए ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्मनिष्ठपना का भान होता है, अहम ब्रह्मनिष्ठा इत्याकार का अनुभव जो है वो अज्ञान मूलक है, तत्व ज्ञान मूलक नहीं है। अवी ब्राह्मणिष्ठा ये श्रद्धा मूलक है, ये ब्राह्मणिष्ठ है ये तो जिज्ञासु की श्रद्धा है, और मैं ब्राह्मणिष्ठ हूं ये अभिमान है, हैं? और ब्रह्म का व्यावहारिक रूप जनता के कल्याण के लिए महात्मा है, और महात्मा का पारमार्थिक रूप ब्रह्म है। अब निंदा करो, स्तुति करो, मानो न मानो, ये सब राज्य है। नारायण, तो जन्म की बात आपको एक सुनाते हैं। हमको बिल्कुल ही ये अनुभव नहीं हुआ, और आपको भी नहीं हुआ कि हमारा जन्म अंगूर में हुआ, कि बाप के पेट में हुआ, कि माँ के पेट में हुआ, कि धरती पर हुआ। ये दूसरों का देख देख करके, दूसरों के शरीर का जन्म देख देख करके उनका जन्म मानते हैं और अपने ऊपर खोजते हैं। आप कभी नहीं थे कि आपका जन्म हुआ? नहीं थे तो हुए कहां से? तो ये जो थे हैं होंगे, ये जो काल का संबंध जोड़ करके या परिणाम का संबंध जोड़ करके अपने को देखते हैं ना, थे हैं और होंगे, ये परिणाम का संबंध अपने अंदर जोड़ते हैं। बोला काल का संबंध अपने अंदर जोड़ते हैं, छोटे थे, बड़े हुए, बूढ़े हो जाएंगे, यहां रहते हैं, वहां रहते हैं, देश का संबंध सारा जोड़ लेते हैं। तो आपको ज्यादा इसके संबंध में नारायण हम नहीं लगाना चाहते। ये जो अध्यास है ना, मैं देह वाला हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं जन्मवान हूं, तो ये अध्यास काटने के लिए वेदांत का विचार करना पड़ता है। और देखो एक बार दस महात्मा बैठे प्रिया बाबा ने क्या दिन में थे, ये ब्रह्मज्ञानी। तो बाबा बोले कि ब्रह्मज्ञानी तो सृष्टि में आज तक कोई हुआ नहीं है, नहीं और आगे होगा भी नहीं है। नारद तो बोले कि वाह, ब्रह्मज्ञानी नहीं हुआ कोई आज तक? बोले कि नहीं, ब्रह्म ऐसी चीज है कि उसको जानने के बाद कोई ज्ञानी नहीं होता है। दंडा को जानने के बाद दंडक ज्ञानी हो जाएगा, और किताब को जानने के बाद किताबक ज्ञानी हो जाएगा, परंतु ब्रह्म को जानने के बाद है ना, मैंने ब्रह्म को जान लिया, ऐसी फलक व्याप्ति जा फलक परागर खप्रमेयेषु जा फलत्वेन सम्मता। सुरेश्वराचार्य महाराज ने लिखा कि बाहर की चीजों को जान करके जो फलक प्रमाण उत्पन्न होती है कि मैंने इसको जान लिया, ब्रह्म को जानने के बाद वो फलक प्रमाण उत्पन्न ही नहीं होती। बाहरी चीजों को जानने के बाद जो फलक प्रमाण होती है, अहम घटम जानानी तादृश प्रमा ब्रह्म ज्ञान के अनंतर उत्पन्न नहीं होती। इसलिए स्वदृष्टि से कोई ज्ञानी नहीं होता। अच्छा, एक बार की बात है आपको सुनाने। तो अच्युत मुनि जी से किसी ने पूछा कि महाराज अज्ञानी का क्या लक्षण? तो अच्युत मुनि जी ने कहा कि देखो, अज्ञानी का लक्षण मैं बताता हूं। यदि कोई भी वेदांत विचार वाला पुरुष ये बात मानता हो कि कि विष्णु का ज्ञान बड़ा, ब्रह्मा का ज्ञान बड़ा, सनत कुमार का ज्ञान बड़ा, दत्तात्रेय का ज्ञान बड़ा, ऋषभदेव का ज्ञान बड़ा और हमारा छोटा। यदि अपने ज्ञानों में छोटे बड़े का अध्यारोप करता हो तो समझना कि उसने ज्ञान के स्वरूप को नहीं समझा। ज्ञान में देश का प्रभाव नहीं, बड़ा है ना, लंबा चौड़ा नहीं होता ज्ञान। काल का प्रभाव नहीं, पुराना और नया नहीं होता। ज्ञान पुराना और नया नहीं होता। ज्ञान यथार्थ और अयथार्थ नहीं होता। ज्ञान परोक्ष और अपरोक्ष नहीं होता। ज्ञान मैं और तू नहीं होता। तो ज्ञान जो है विक्षिप्त और समाहित नहीं होता। ज्ञान जीव और ईश्वर नहीं होता। ज्ञान प्रमाण प्रमाता और प्रमेय नहीं होता। ज्ञान तो ज्यों का त्यों है और वही मैं हूं, वही तुम हो, वही ये है, वही सब है, वही सबका आत्मस्वरूप अखंड चैतन्य है, वही सबका स्वरूप है। बोला तो देखो थोड़ा सा ब्रह्मसूत्र का जो भाव है ना वो भी आपको सुना दिया। और सायंकाल तो वहां रामबाग में फिर हमारे महात्मा लोग पधारेंगे, स्वामी निगम बाबा भी आएंगे, शर्मा जी का भी प्रवचन होगा। ये कहते हैं कि आज हम समय निकालेंगे तो आप सब लोग आना, वहां हंसी खुशी की बात आपको महात्माओं के संस्मरण सुनाएंगे वो, है ना। हाँ, एक महात्मा थे वो बिल्कुल बंदर की तरह रहते थे। हम लोग दर्शन करने के लिए जाते और पेड़ पर झाड़ी पर पक्ष से चढ़ के पेड़ पर बैठ गए, पेड़ पर बैठ गए और जैसे पूछ लटकती है ना वैसे उनका पुछिल्ला नीचे तीन का लटक गया और वो दोनों हाथ से खाने लगे। बोले मैं बंदर हूँ, तो बोले ब्रह्म हो कि बंदर हो, है बोले ब्रह्म को बंदर होने में कोई शर्म नहीं है ना, और बंदर की आत्मा भी ब्रह्म ही है। एक श्री रंगनाथ में महात्मा रहते थे, तो आपको ऐसे बताते हैं, कुत्ते की तरह रहते थे बिल्कुल। जहां आप पत्थर उठा करके फेंकते हैं, श्री रामानुज संप्रदाय में उनका बड़ा नाम बिल, वो आचार्य की तरह नहीं रहते थे, वो अपरस नहीं मानते थे, है ना, वो अपरस नहीं मानते थे, वो झूठा कांटा नहीं मानते थे। तो वो बस जहां कूड़ा फेंका जाता है वहीं ऐसे पड़े रहते, और किसी के का रखा हुआ लड्डू दिख जाता, प्रसाद दिख जाता कि वो रखा हुआ है, तो हाथ पांव दोनों से, माने जैसे कुत्ता चार पांव से चलता है, ऐसे छलांग भर के टूट पड़ते उसके ऊपर और मुंह से लड्डू उठा करके ले जाते। भौरे की तरह रहते हैं, अजगर की तरह रहते हैं, कुत्ते की तरह रहते हैं। हम आपको आज हमारे बचपन से अब तक कैसे कैसे महात्मा मिले हैं ना, वो भी तो हमारी जीवनी का एक अंग हो गया ना, तो वो सब हमारे स्वरूप है ना, तो वो आपको आज सुनाएंगे। आप शाम को आना और ब्रह्मचर्चा तो है। ओम शांति। चष्टे तनोति शुभ संततिम् स्मृति मात्रेण यत्मनसाम् ब्रह्म तन्मंगलम् परम् अतिकल्याण रूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्तेणां वरदत्वाच् ब्रह्म तन्मंगलम् विदो। सर्वो हि पुरोवस्थिते विषये विषयांतरम् अध्यस्यति युष्मत् प्रत्ययापीतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि उच्यते न तावदयमेकान्तेन विषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धेः न चायमस्ति नियमः पुरोवस्थित एव विषये विषयांतरम अध्यसितव्यमिति अप्रत्यक्षेपि ही आकाशे बालास्तलमलिनतादि अध्यस्यन्ति एवम् अविरुद्धः प्रत्यगात्मनि अपि अनात्माध्यासः तमेतमेवं लक्षणम् अध्यासं पंडिताः अविद्या इति मन्यन्ते तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणम् विद्याम् आहुः तत्र एवं सति यत्र जगध्यासः तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि स न सम्बध्यते। सीधी बात इस पर विचार करें, प्रसंग यही है बोला। अहम को ज्ञान होता है कि ज्ञान से अहम जाना जाता है? बस है ना, इस बात पर आप विचार करो। अहम इदम की बात करो, इदम माने यह और अहम माने मैं। तो ये तो साफ मालूम पड़ता है कि इदम को हम ज्ञान के द्वारा जानते हैं, इंद्रिय के द्वारा जानते हैं, मन के द्वारा जानते हैं, नया बना के उपासना के द्वारा नया बना के जानते हैं, अभ्यास द्वारा नई स्थिति पैदा करके जानते हैं, अभ्यास द्वारा नई स्थिति पैदा करके जानते हैं और उपासना द्वारा नई आकृति बना के जानते हैं, और उपासना को जानते हैं, अभ्यास को जानते हैं, जो बाहर होता है उसको जानते हैं। जो यह होता है वो तो जाना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु आओ विवेक करें इस बात का कि मैं और ज्ञान में अहम के आधार पर ज्ञान है कि ज्ञान के आधार पर अहम है। अहम में ज्ञान पैदा होता और नष्ट हो जाता है कि ज्ञान में अहम पैदा होता और नष्ट हो जाता है? बस आप अगर इस पर एकांत में विचार करें तो ये जैसे बोलते हैं ना कि किसी की रीढ़ पकड़ ली, ये वेदांत विचार का मेरुदंड है, मेरुदंड और रीढ़। अहमा ज्ञानम प्रकाश्यते ज्ञाने न वा अहम प्रकाश्यते। देखो अहम को अन्य करके ज्ञाने न अहम प्रकाश्यते ऐसा बोल दिया हो, ज्ञान से अहम प्रकाशित होता है कि अहम से ज्ञान प्रकाशित होता है? सीताराम, आप अब देखो अहम के पक्ष में बात करते हैं। घड़ा को जानो, कपड़ा को जानो, औरत को जानो, मर्द को जानो, है? कोई चीज भी जानी जाएगी तो जानने वाला मैं मौजूद रहेगा। मैं को ही तो सब कुछ मालूम पड़ता है, देश काल वस्तु जागृत स्वप्न सुषुप्ति घाट पात मात्र हे भगवान। तो ऐसा लगता है कि ज्ञान का आधार अहम है, ये हमारे दर्शनों में इस पक्ष के दर्शन है। वो न्याय दर्शन यही पक्ष स्वीकार करता है, हमारा आस्तिक न्याय दर्शन ये पक्ष स्वीकार करता है कि ज्ञान तो आत्मा का गुण है। आत्मा जो है वो ज्ञान गुण का आश्रय है, वो इंद्रिय विषय आदि के संयोग में अभिव्यक्त होता है, वृत्ति बनती है, अयम घटा और नहीं बनती है। बोले इसका अभ्यास के साथ क्या संबंध है? क्या बड़ा संबंध है इसका अभ्यास के साथ? अच्छा, इसी न्याय दर्शन को हमारे उपासना के है ना, उपासना के आचार्यों ने भी पकड़ा है। वो कहते हैं कि एक ज्ञान धर्म है और एक धर्मी भी ज्ञान स्वरूप है, माने जीव भी ज्ञान है और वृत्ति भी ज्ञान है। और न्याय दर्शन वाले कहते हैं वृत्ति ही ज्ञान है, जीव के ज्ञानत्व का निरूपण नहीं करते हैं। तो अब ज्ञान को गुण मानने पर तो वेदांतियों ने वो आक्षेप किया है, अद्वैत वेदांत में जहां कहां इस बात का खंडन मिलता है। कहते हैं कि अच्छा, ज्ञान जिसका गुण है वो अज्ञान रूप है, जड़ रूप है कि चेतन रूप है? नारायण, कट गई बात। यदि ज्ञान तो होवे गुण और जीवात्मा होवे गुणी, तो जीवात्मा का सहज रूप ज्ञान नहीं होगा, बोला अज्ञान रूप होगा, और अज्ञान रूप होगा तो जड़ होगा, जड़। तो आत्मा के आत्मा को ज्ञानातिरिक्त रूप मानना उसको जड़ मानना है। गुण गुणी भाव हो गया। तो अगली बात को जरा है ना विचार करने के है, ऐसा है आप स्वयं भी हमारी लगाई हुई बुद्धि आपकी बुद्धि के उत्तेजन में मददगार हो सकती है, लेकिन आपको भी अपनी बुद्धि लगानी चाहिए, तब कदाकार हो जाएगी बुद्धि। आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो बुद्धि आपकी तदाकार हो जाएगी, और हमारी लगाई हुई बुद्धि से काम लेंगे तो उससे केवल उत्तेजन प्राप्त होगा। स्वयं च तत्वम स्वयमेव बुद्धम, आप स्वयं तत्व हैं, आपको स्वयं समझना पड़ेगा। तो दुनिया में जितना भी ज्ञान होता है उस ज्ञान के मूल में अहम मौजूद रहता है। तो बिल्कुल ठीक, इसी से तो हम कहते हैं कि इदम से अहम बड़ा है, यह तो मैं बड़ा है, क्योंकि जितना ज्ञान होता है इदम रूप, यह रूप जितना ज्ञान होता है दुनिया में संसार में बदल, वो सब अहम के आश्रित होता है। पर अहम परिच्छिन्न है कि नहीं और इसका ज्ञान होता है कि नहीं, ये विचार करके देखो। तो अहम तो एक शरीर में होता है और हमको ज्ञान पूरे मकान का हो रहा है, तो जहां अहम है उसका भी ज्ञान हो रहा है और जहां अहम नहीं है उसका भी ज्ञान हो रहा है। बोले ठीक है, पूरे मकान का तो इसलिए हो रहा है कि अहम की जो ज्योति है वो इंद्रियों के द्वारा पूरे मकान में बिखर रही है। का नहीं, मकान जो है वो इंद्रिय के द्वारा हमारे अंतःकरण में प्रतिभासित हो रहा है। इस पर भी दो विचार है, आपके विचार के लिए ये विषय भी हम उपक्षिप्त कर देते हैं, हो आपके सामने रख देते हैं कि इंद्रियां विषय के पास जाकर उसको जानती हैं। माने जब हम आपको देखते हैं तो क्या हमारी आंख में से कोई चीज निकलकर आपके पास जाती है, या हमारी आंख की ऐसी बनावट है कि आपकी परछाई आ करके हमारी आंख में पड़ती है और हम भीतर ही भीतर आपको देख लेते हैं? माने इंद्रिय विषय देश में जाती है कि विषय इंद्रिय देश में आता है। इसको दर्शन शास्त्र में प्रत्यासक्ति विचार कहा गया है, प्रत्यासक्ति बोलते हैं इसको। नाम इसका पारिभाषिक नाम आपको बता देता हूं, प्राप्तकारित्व और अप्राप्तकारित्व इंद्रियों में। तो देखो, नाक को सब मानते हैं इस बात को, बोला नाक के बारे में सबका मत है यही कि नाक गंध में नहीं जाती है, गंध ही नाक में आती है, ये सर्वसम्मत है। बोला बौद्ध पक्ष, वेदांत पक्ष, न्याय पक्ष सर्वसम्मत है कि नाक गंध में नहीं जाती, गंध ही नाक में आती है, सर्वसम्मत है। और जिह्वा और रस के बारे में भी सर्वसम्मत है कि स्वाद ही जीभ पर आता है, जीभ स्वाद में नहीं जाती, ये भी सर्वसम्मत है। देखो, आपको इतनी मोटी मोटी बात बताता हूं, जैसे कोई क्लास में पढ़ने के लिए जाए ना, तो जैसे लोअर प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में जो बात बताई जाती है, ये वेदांत की वो बात है कि इंद्रिय विषय में जाती है कि विषय इंद्रिय में आती है। तो ब्रह्मसूत्र पढ़ाने वाला ये बात आपको नहीं बता देगा, बोला नहीं सुना देगा। तो अच्छा, जिह्वा के बारे में भी सर्वसम्मत है। अच्छा, त्वचा के बारे में भी सर्वसम्मत है कि चाम किसी विषय के पास, स्पर्श के पास नहीं जाता, स्पर्श ही चाम के बारे में आता है। लेकिन आंख और कान के बारे में मतभेद है, बौद्ध दर्शन का, न्याय दर्शन का, वेदांत दर्शन का। पर ज्ञान कैसे होता है, इस बात को भी तो समझने की कोशिश करनी चाहिए ना कि आखिर ज्ञान होता कैसे है। तो एक एक भौतिकवादी पक्ष है, विज्ञानवादी पक्ष है, वो कहते हैं कि सभी वस्तुओं में से एक रोशनी निकलती है, सभी वस्तुओं में से, और उसका एक मंडल होता है, एक खास जगह तक जाती है, ये भी एक पक्ष है। देखो, दूर से पहाड़ क्यों छोटा दिखता है और पास जाने पर क्यों बड़ा दिखता है, तो आंख से पहाड़ दिखाई पड़ता है, इसमें एक पक्ष ये है कि चूंकि हम दूर हैं, हमारी आंख दूर है, वो पूरे पहाड़ को पकड़ नहीं पाती है, इसलिए दूर से पहाड़ छोटा दिखता है। और दूसरा पक्ष ये है कि चूंकि पहाड़ है, इसलिए हमारी आंख जब तक उसके मंडल से दूर है, बाहर है, तब तक उसको नहीं देख पाती है, और ज्यों ज्यों पहाड़ के मंडल में हम पहुंचते जाते हैं, क्यों क्यों पहाड़ दिखता जाता है, पहाड़ आंख के भीतर आके दिखता है, हैं? और एक पक्ष है कि आंख पहाड़ में जाके देखती है। एक देखो दूसरा पक्ष है, आप कहोगे कि ब्रह्म विचार में क्या दूसरी बात ला दी, आदि कि आप ज्ञान पक्ष पर विचार करें कि क्या है, तो आंख एक खास जगह तक जाती है और पहाड़ भी एक खास जगह पर तक आता है, दोनों में रोशनी होती है। तो प्रकाशित करने वाली एक तीसरी चीज है, वो क्या है कि रोशनी आंख भी हो और पहाड़ भी पास हो, पर नहीं दिखेगा अगर कोहरा छाया हुआ हो या अंधेरा छाया हुआ हो। तो रोशनी में जो चैतन्य है वो अधिदैव चैतन्य है, ऐसे मानते हैं, इंद्रिय का अनुग्रह, वो इंद्रिय में आके ही अनुग्रह करता है, बाहर रह के नहीं। और एक विषय चैतन्य है, बोला उसमें भी स्फुरणा है। देखो वेदांत, वेदांत का विचार बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि जो सच्चिदानंद अहमर्थ में फुर रहा है, वही सच्चिदानंद पहाड़ में भी फुर रहा है, वही अधिष्ठान है। यहां अंतःकरण द्वारा प्रकाशित हो रहा है और वहां अंतःकरण द्वारा प्रकाशित नहीं हो रहा है, केवल एतावन मात्र भेद है। और वही सूरज में भी है। तो अब देखो, आप विचार करना इस बात पर कि अहम को इंद्रियों के द्वारा विषय का ज्ञान होता है, ये तो ठीक, परंतु क्या हमारा ये अहम हर समय रहता है, वो हर जगह रहता है, हर वस्तु में रहता है? नारायण, यदि तुम अपने अहम को हर जगह रहने वाला और हर वस्तु में रहने वाला है और हर समय रहने वाला तुमने अपने अहम को मान लिया, तो अब आपको चुनौती है कि आप अपने अहम को परिच्छिन्न सिद्ध करो। यदि सब जगह माने सब जगह को आपका अहम जानता है और सब जगह रह के जानता है और सब काल को आपका अहम जानता है और सब काल में रह के जानता है और सब वस्तु को आपका अहम जानता है और सब में रह के जानता है, तो आप अपने अहम की परिच्छिन्नता बताओ। ये तो एक जीव बाद दृष्टि सृष्टि सिद्ध हो गई। आपके अहम के पेट में देश काल वस्तु भाग रहा है, अरे आपका अहम क्या हुआ? ईश्वर हुआ। एक जीव बाद भावना क्या हुआ? आपका अहम क्या हुआ? ईश्वर हुआ। और यदि आपका अहम सर्व देश में नहीं है, सर्व काल में नहीं है, सर्व वस्तु में नहीं है, परिच्छिन्न है, हैं? एक देश एक देह में है और एक देह में ही अहम है और सुषुप्ति के समय अहम का भी पूरण नहीं होता, तो सुषुप्ति के समय अहम का पूरण न होना भी ज्ञात होता है। आप जो ये अनुभव करते हैं, देखो सुषुप्ति के समय मैं ब्राह्मण हूं, आपका था ब्राह्मण तो ना, कब मैं देह हूं था, कब मैं मनुष्य हूं था, अच्छा मैं पापी पुण्य आत्मा हूं ये था, अच्छा मैं सुखी दुखी हूं ये क्या सुषुप्ति काल में आपका था, माता वाला पिता वाला बेटा वाला धन वाला मकान वाला, ये अहम कहां था उस समय, क्या लेके बैठा हुआ था अहम सुषुप्ति काल में? अरे बाबा, जब कोई विषय अहम को मिलेगा ही नहीं, कोई विषय मिलेगा नहीं, तो अहम अपने को परिच्छिन्न रूप में स्फुरित भी कैसे करेगा? अहम अपने को परिच्छिन्न रूप में तभी स्फुरित कर सकता है जब उसको कोई विषय मिले, देश मिले, मैं एक अंगूठे बराबर हूं ये देश हुआ है ना, मैं 100 वर्ष का हूं या एक क्षण का हूं ये काल हुआ है, और मैं इतना वजन का हूं ये द्रव्य हुआ, और सुषुप्ति काल में तो देश काल द्रव्य इन तीनों का स्फुरण करने वाला जिसमें होता है वो वृत्ति ही लुप्त हो जाती है, लीन हो जाती है, तो वो वहां अहम किस विषय को लेकर के अपने को प्रकाशित करे? इसका मतलब ये हुआ कि ये अहम भी आपका एक एक प्रत्येक शरीर में अलग अलग है ना, इसलिए ये अहम ज्ञाता नहीं है, ज्ञेय है, प्रत्येक शरीर में अलग अलग है। सुषुप्ति में अहम की स्फूर्ति नहीं होती, इसलिए सब काल में ये नहीं रहता है, ये अहंकार भी काल काल में रहता कटता रहता है, बदलता रहता है, न पापी पने का अहम सुखी पने का अहम, बोले भाई पापी पना सुखी पना अलग, पुण्यात्मा पना सुखी पना अलग, दुखी पना अलग, लेकिन मैं तो एक, बोले बस बस उसी मैं की तो हम चर्चा करना चाहते हैं, हैं? अच्छा तो देखो, जैसे घट पट आदि विषय परिच्छिन्न जो हैं वे ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, इसी प्रकार एक शरीर के रूप में मैं हूं ये जो मैं है ये ज्ञान से प्रकाशित होता है, और मैं 3.5 हाथ का हूं ये भी ज्ञान से प्रकाशित होता है, और मेरी उम्र 150 वर्ष की है कि ये भी ज्ञान से ही प्रकाशित होता है। माने अहम में जो परिच्छिन्नता है वो दृश्य है, और ज्ञान जो है वो उसका दृष्टा है, और वो परिच्छिन्न के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। यहां देखो, उपासना संप्रदाय और ज्ञान संप्रदाय का यही अंतर हो जाता है। क्या अंतर हो जाता है यहां? तो वो कहते हैं कि सब ज्ञान अहम के आश्रित है, और अहम अहम अहम अनेक व्यक्ति हैं, और इनमें जो ज्ञान सामान्य है उसका आश्रय ईश्वर है। ज्ञान सामान्य का आश्रय ईश्वर और ज्ञान विशेष का आश्रय जीव नारायण। परंतु वो जो जीव और ईश्वर हैं, जब वो ज्ञान के आश्रय हैं तो ज्ञान रूप है कि अज्ञान रूप है ना? जैसे पुस्तक का आश्रय मेज है तो पुस्तक अलग चीज है और मेज अलग चीज है। ऐसे ज्ञान का आश्रय जो जीव है, विशेष ज्ञान का आश्रय जो जीव है, वो ज्ञान से अलग है कि ज्ञान स्वरूप है? और सामान्य ज्ञान का आश्रय जो ईश्वर है वो ज्ञान से अलग है कि ज्ञान स्वरूप है? तो अब ये बोले कि ठीक है, हम ज्ञान दो तरह का मानते हैं। अब देखो, एक धर्म ज्ञान, एक धर्म ज्ञान। नैयायिकों ने कहा कि ठीक है, वो विशेष ज्ञान का आश्रय जीव है और ज्ञान सामान्य का आश्रय ईश्वर है। बोले तुम्हारे मत में जीव और ईश्वर दोनों जड़ होंगे, क्योंकि तुम उनको ज्ञानातिरिक्त मानते हो, ज्ञान गुणक मानते हो। है जैसे पृथ्वी गंधवती है ना, तो पृथ्वी की ऐसी भी अवस्था होती है जिसमें गंध गुण न हो, ऐसी भी अवस्था होती है। तो वो कौन सी होती है? का उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निष्क्रियम निर्गुणम च तिष्ठति, है ना? तो अब गुण मानने पर तो गुण कभी लुप्त होगा, कभी जागृत होगा। तो भक्तों ने कहा कि नहीं नहीं, उपासकों ने कहा ये बात नहीं है। श्री रामानुजाचार्य ने बड़ा प्रबल समर्थन किया इस बात का कि ये नैयायिकों की बात गलत है और अद्वैत वेदांतियों का आक्षेप भी गलत है। क्या समाधान किया उन्होंने कि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक धर्म ज्ञान और एक धार्मिक ज्ञान। तो धर्म ज्ञान तो वो है जो जीव के आश्रय से रहता है, जीवाश्रित होता है, ईश्वराश्रित होता है, वृत्ति ज्ञान समझो, वृत्ति ज्ञान, घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मठक ज्ञान, ये जो दुनिया का ज्ञान है, वृत्ति रूप जो ज्ञान है वो तो जीव के आश्रित रहता है। लेकिन जो जीव का स्वरूप है, आत्मा है, वो धार्मिक ज्ञान स्वरूप है, वो भी चेतन ही है। अच्छा, अब एक और प्रश्न कर दो, ये ज्ञान में जो प्रकार द्वय है, प्रकार का द्वित्व है, वो प्रकाश है कि नहीं? नारायण, द्वित्व माने भेद। नारायण, अच्छा सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान का जो भेद है वो प्रकाश है कि नहीं है? और ज्ञान सामान्य का आश्रय और विशेष ज्ञान का आश्रय, ये जो आश्रय और आश्रय भाव है, ये प्रकाश है कि नहीं? नारायण, तो अद्वैत वेदांतियों का कहना इस संबंध में ये है कि ज्ञान में जो एक अखंड ज्ञान, उसमें जो ईश्वरत्व और जीवत्व रूप द्वित प्रकारत्व है, वो भी अखंड ज्ञान का भाष्य ही है। अखंड ज्ञान का भाष्य ही है, इसलिए ज्ञान जो है वो उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। सामान्य की उपाधि से, समष्टि की उपाधि से, ऐसे समझो सृष्टि प्रलय आदि, काल सामान्य, देश सामान्य, द्रव्य सामान्य, वृत्ति सामान्य, सामान्य की उपाधि से वो ईश्वरत्व न भासता है और विशेष की उपाधि से वो जीवत्व न भासता है, है? परंतु उपाधि को यदि नेति नेति के द्वारा तिरस्कार करके देखें तो एक अखंड चैतन्य ही जीवत्वेन, ईश्वरत्वेन, उपाधित्वेन प्रकाशित हो रहा है। अच्छा, एक प्रसंग वेदांतियों का इस संबंध में और बहुत मजेदार है, वो ये है कि अच्छा सोपाधिक जो है वो तो ईश्वर है और निरुपाधिक ब्रह्म है। तो ये जो बच्चे वेदांती हैं, है ना, मैंने अपने आप जो पढ़ लेते हैं या जो शास्त्रीय रीति से वेदांत का स्वाध्याय नहीं करते हैं, उसमें प्रणाली होती है वो समझने की। तो माने कल्पना भी अगर कायदे से चलती है तब लक्ष्य पर पहुंचती है, और बीच में अगर बेकायदे हो जाती है तो भटक जाती है। कल्पना को भी कायदे से ले चलना पड़ता है, माने तर्क होए युक्ति होए, परंतु लक्ष्य एक लक्ष्य के लिए चले, है ना, तब तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और यदि कोई लक्ष्य बनाए बिना तर्क और कल्पना की उड़ान पर चलोगे तो वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जिसको यही नहीं मालूम कि हम कहां जाएंगे। तो आत्मा का अद्वितीयत्व रूप लक्ष्य जिनको प्राप्त करना है उनकी तर्क और युक्ति कायदे से चलती है। इसी से अधिकारी का विचार है, यदि यदि कोई लक्ष्य न हो तो अधिकारी का विचार सिद्ध नहीं होगा, हो अधिकारी का विचार लक्ष्य होने से ही सिद्ध होता है, प्रयोजन का विचार लक्ष्य होने से ही सिद्ध होता है, विषय का विचार लक्ष्य होने से ही सिद्ध होता है। यदि लक्ष्य ही न हो जीवन में, जिज्ञासु परमात्मा को प्राप्त ही न करना चाहता हो, परमार्थ को, सत्य को, परमात्मा को, आत्मा को, ब्रह्म को यदि जिज्ञासु प्राप्त न करना चाहता हो और केवल लक्ष्य केवल तर्क वितर्क करे तो उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा, हो ठन ठन पाल। ये तार्किक लोग पथभ्रष्ट करते हैं मनुष्य को, उसको लक्ष्य की ओर जाने में रुकावट डालते हैं, इसीलिए तर्का प्रतिष्ठाना। तो अब बात आपको ये सुनाते हैं, आपको देखो एक वेदांत का सीधा सवाल आपको बताते हैं। अभी अध्यास आप देखो, जैसे उपाधि शब्द का आप अर्थ पहले समझ लें, उप माने पास और आधि माने आधार, जो चीज किसी के पास रखी हुई हो, है रखी हुई हो पास, लेकिन अपने गुण धर्म को दूसरे में आधान कर रही हो, है ना, उप समीपे स्थित्वा आधानम स्वगुणस्य स्वधर्मस्य अन्यस्मिन आधानम उपाधि। ये आधि शब्द जो है ना, उससे आप लोग बहुत परिचित हैं, ये आधि मार डालते हैं वो, ये जब शरीर में होती है तो इसका नाम व्याधि होता है, आप जानते हैं रोग व्याधि, और मन में होती है तो इसका नाम आधि होता है, आधि माने मानसिक रोग चिंता। और जब ये निवृत्त, जब ये शांत हो जाती है तब इसका नाम समाधि होता है, माने शरीर में मन में कोई रोग नहीं है, सम प्रसन्न बैठे हुए हैं, तो इसका नाम समाधि होता है, सम सम्यक आदि। मनोवृत्तियों का विविध अंगों में और विषयों में जाना, ये है ना, विशेष विशेष अंगों में जाना ये व्याधि है, और चारों ओर जाना ये आदि है, बोला, और एक जगह रहना ये समाधि है। और ये तीनों कहां रहते हैं, का उपाधि में रहते हैं, बोला उपाधि। तो उपाधि क्या है, का उपाधि वो है जो आत्मा के पास रहकर, उपमाने पास, आत्मा के पास तो रहे और अपना जो गुण धर्म है उसको आत्मा में डाल दे, आत्मा में आरोपित कर दें, उसका नाम होता है उपाधि। उप समीपे स्थित्वा आधत्ते स्वधर्मान अन्यस्मिन निते उपाधानम उपाधे। ये धा धातु जो है ना बहुत प्रसिद्ध है ना, जिसका दधाति धत्ते जिसका रूप बनता है, ये उभय है ना, उभयपदी, उभयपदी होने से दधाति और धत्ते, आत्मनेपदी और परस्मैपदी, उभय लिंगी धातु है। तो इससे उपसर्ग जब जुड़ता है ना, उप और आ उपसर्ग जुड़ता है तो इससे की प्रत्यय होता है, दाधा घ्वदा, दाधा धा, दा और धा दोनों धातु से घी संज्ञा होती है, तो आधि ही दा से आधि और भा से आधि ये रूप बनता है। उपसर्ग जुड़ने पर घू संज्ञा होकर की प्रत्यय हो जाता है, ये व्याकरण की रीति है। तो ये सब आपको याद नहीं रहेगा। हाँ, इसमें याद रखने की बात इतनी है कि जैसे मणि तो है बिल्कुल उज्ज्वल सफेद, शीशा है बिल्कुल सफेद, संस्कृत में शीशे को भी मणि बोलते हैं, हो पत्थर को भी मणि बोलते हैं, बिल्लोरी पत्थर को भी स्फटिक मणि बोलते हैं। आप लोग कोई आपसे पूछे कि स्फटिक मणि क्या होता है, तो ये जो बिल्लोरी पत्थर जिसकी माला पहनते हैं ना कई लोग, जरा सफेद सफेद चमक, शीशा समझो तुम, शीशा समझो, सफेद पत्थर समझो। अच्छा, वो यदि लाल कपड़े पर रख दिया जाए तो लाल मालूम पड़ेगा। तो अब उपाधि इसमें कौन है? उपाधि लाल कपड़ा है उपाधि, क्योंकि वो सफेद चीज के पास रहकर सफेद चीज को लाल दिखाता है। तो सफेद चीज के उपमाने पास रहकर अपनी लालिमा का आधान करता है उज्ज्वल पदार्थ में, सफेद में, इसलिए उसका नाम है ना उपाधि हो गया। जपा कुसुम उपाधि है और स्फटिक मणि उपहित है, उपाधि और उपहित ऐसे समझो। तो ये जो दुनिया दिखाई पड़ रही है, अब अंतःकरण है हमारे रूप, हमारे चैतन्य के ज्ञान के ज्ञान स्वरूप आत्मा के उपमाने पास रह करके ये अपनी चिंता हमारे अंदर डाल देता है, इसी से इसको उपाधि बोलते हैं। उपाधि बोलने का अर्थ यही है। तो देखो, अपनी ओर से तो अंतःकरण की उपाधि है, अविद्या की उपाधि है, लेकिन ये बात तो सबको नहीं मालूम पड़ती ना कि ये देश काल वस्तु सब हमारी ही उपाधि का विलास है। ये बात कितने लोगों को मालूम पड़ेगी कि हमारे मन ने ये दुनिया बनाई है। वैसे ईश्वर ने ये कार्य किया कि जल्दी ये बात लोगों की समझ में नहीं आवेगी, तो उन्होंने सपना दे दिया। ये सपना जो है वो ईश्वर का अनुग्रह है, क्या अनुग्रह है सपने में? कि उस समय देश काल वस्तु तीनों बनाने का सामर्थ्य हमारी दृष्टि में है, इसका प्रत्यक्ष होता है। बोला अत्र पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, हम अपनी रोशनी से वहां धरती बनाते हैं, सूरज बनाते हैं, चंद्रमा बनाते हैं, हवा बनाते हैं, आसमान बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं, नरक बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, दुश्मन बनाते हैं, जीव बनाते हैं, ईश्वर बनाते हैं, हम अपनी रोशनी से स्वप्न में बनाते हैं। तो ये हमारे सामर्थ्य का नमूना है। आप यदि उससे तुलना करो तो आप समझ सकते हो कि आपने अपनी दृष्टि से जैसे स्वप्न में बनाया है वैसे जागृत में भी बनाया है, लेकिन ये बात जरा मुश्किल है, मतलब थोड़ी कठिन है। इसको दृष्टि सृष्टि बोलते हैं, दृष्टि सृष्टि, परंतु ये बात मुश्किल है। तब ये तुम देखो कि देश काल वस्तु को बनाने वाला तो समष्टि चैतन्य है, ये समष्टि चैतन्य की उपाधि से बनती है, और ये मेरी पत्नी है और ये मेरा मकान है और ये मेरा धन है और इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता है, ये सब ये अंतःकरण में, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, है ना, मैं परिच्छिन्न हूं, स्वर्गी हूं, नारकी हूं, है ना, ये सब बात बोले ये हमारे स्वरूप के अज्ञान से हमारे अंतःकरण में ऐसा सब मालूम पड़ता है। तो आप देखो समष्टि व्यष्टि, जैसे व्यष्टि शरीर, व्यष्टि अंतःकरण, अज्ञान, ये जैसे जीव की उपाधि है वैसे समष्टि ईश्वर की उपाधि है। तो देखो अब वो प्रश्न क्या है, तो प्रश्न ये है कि जितनी दूर में उपाधि है, जब उपाधि है तभी आत्म चैतन्य है कि उपाधि न होने पर भी आत्म चैतन्य है? तो बोले बाबा उपाधि रहे कि नहीं रहे, जब अन्य है इससे मैं अन्य हूं, ये विवेक हो गया कि ये तो हमसे अलग चीज है और मैं इससे अलग चीज हूं। ये देखो जब आप कहते हो ना कि हमारा धन खो गया, तो धन तुम्हारा था ही कब कि खो गया, तो धन खोने का जो दुख होता है वो धन नहीं देता, ये हमारे मन में जो मेरापन की मान्यता है वो दुख देते हैं। स्त्री खो जाती है, धन खो जाता है, मकान नष्ट हो जाता है, संपत्ति चली जाती है, संबंधी नहीं रहते हैं, तो जितना दुख होता है वो मेरापने के अध्यास से होता है। ये समष्टि में नहीं है, ईश्वर सृष्टि में नहीं है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि ईश्वर ने जगत बनाया है और उसमें अपनी भूल से जीव ने संसार बना लिया है। वो जगत और संसार दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग मानते हैं। हो मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा धन, ये क्या है? बोले संसार है। क्या ये धरती, ये चांद, ये सूर्य, ये आकाश, ये क्या है? बोले जगत है। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि जगत है और उसमें अपने दुख सुख के लिए संबंध जोड़ लेना ये जैवी सृष्टि है। सांख्यवादी बोलते हैं कि एक प्राकृत सृष्टि है और एक प्रातीतिक सृष्टि है। अद्वैती बोलते हैं वेदांती पंचदशी में, आभासवादी वेदांती, आभासवादी वेदांती बोलते हैं जीव सृष्टि है और एक ईश्वर सृष्टि है। अरे बाबा ये तो बोलने का फर्क है ना। हाँ तो देखो मूल प्रश्न ये है कि जितनी दूर में ये देश समष्टि, काल समष्टि, वस्तु समष्टि है और इनका प्रतिभास है, क्या उतनी दूर में, उतने काल में और उतने रूप में ही ईश्वर है? बोले नहीं, जहां ये नहीं है वहां भी है। बोले हाँ हाँ ईश्वर है, ऐसा ही है। तब वेदांतियों फिर तुम्हारे ब्रह्म में और इसमें फर्क क्या हुआ है? जहां उपाधि है वहां भी ईश्वर है, जहां उपाधि नहीं है वहां भी ईश्वर है। तो बोले कि देखो ये जो तुम उपाधि और निरुपाधि का भेद बनाते हो ना, जैसे घट और घटाभाव, घटा रहे